NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Air France KLM heeft een winstwaarschuwing afgegeven. De vliegmaatschappij had meer reizigers verwacht door de Olympische Spelen in Parijs. Maar de verwachting is nu dat veel mensen het vliegveld van Parijs juist gaan mijden in die periode. In Jeruzalem is een protest tegen de dienstplicht uitgelopen op geweld, waarbij agenten gewond raakten. Een paar duizend mannen protesteerden tegen plannen om ook ultra-orthodoxe Joden op te roepen voor het Israëlische leger. De actie begon vreedzaam, maar betogers stichtten brandjes, vielen auto's van politici aan en gooiden spullen naar de politie. In Amsterdam begint vandaag een proef met een wapenstok voor boa's. 41 handhavers in het centrum krijgen een korte wapenstok. Volgens burgemeester Halsema nodig, omdat boa's geregeld te maken krijgen met agressie en geweld. En kunstenares Jacqueline de Jong is overleden. Ze was sinds de jaren 60 actief en maakte onder meer schilderijen, tekeningen en sieraden. Een paar thema's die terugkeerden waren erotiek en geweld. Jacqueline de Jong was 85. Het weer dan, afwisselend wolken en zon vandaag. Vooral in het noorden en oosten nog een paar buien en het wordt maximaal 20 graden. ANWB van de ochtend, ANWB verkeersinformatie. De ochtendspits die loopt af. Er staan nog een paar files die aan het oplossen zijn op de A9 Alkmaar richting Diemen. Daar gebeurde tijdens de spits een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De weg is weer vrij. Er staat vanaf Bad Hoeverdorp nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan eventueel nog via de Ring van Amsterdam over de A4, A10 en de A2. Op de A12 richting Duitsland, daar is nog vertraging door een politiecontrole bij de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oudijk staat file met 20 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er wordt een bus met pech geborgen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Eva Rovers. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Even een paar woorden die jou omschrijven. Filosoof, schrijver, burgerberaad, democratische vernieuwing. Vooral die laatste is voor vandaag interessant. Want dit is het jaar van de verkiezingen. En niet alleen in Frankrijk, Engeland en Amerika. Zo'n 2 miljard mensen brengen wereldwijd hun stem uit dit jaar. Is de klassieke parlementsverkiezing nog wel voldoende om de democratie goed te laten werken? Daar gaan wij het zo over hebben. Voor het Mediaforum alvast hier Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Welkom ook, Mireille. Ja, we kregen hem gisteren nog 1 keer uitgeserveerd. Nederland is een gaaf land. Ja. En ik geef toe, ik heb dat misschien 1 of 2 keer te vaak gezegd. Ja, en andere klassiekers van Mark Rutte komen voorbij in het Mediaforum. Maar nu eerst in Stand.nl de zorgen over de ongezonde verleidingen voor de jeugd en de vraag hoe daar meer grip op te krijgen. De stelling is, we moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Middelbare scholieren zijn gevoelig voor verslaving. Ja, het is een kick. Het Trimbos Instituut deed onderzoek naar digitaal gedrag, de mentale gezondheid en of jongeren roken. In de meeste gevallen dat ik tegenkom is dat de voedingsbodem ligt. Dus de verslaving, ja, die staat niet op zichzelf. Als je verslaafd bent aan alcohol, dan drink je niet meer cocaïne. Je gebruikt geen cocaïne meer. Nee. Gamen, maar ook gokken of bijvoorbeeld eetverslaving. Dat zijn allemaal gedragsverslavingen. Ja, maar ik ben nu ook verslaafd geraakt aan de... Nou, vapen blijkt in trek. Populairder zelfs dan roken. Ruim 1 op de 10 jongens gokt wel eens online. Maak ze eerst verslaafd, dan sancties invoeren. Het dope dealers mindset. Even over, voor jou zijn die verleidingen en verslavingen een symptoom van het soort samenleving waar we in zitten met z'n allen? Dat moet je even uitleggen. Ja, dat klinkt meteen heel zwaar. Maar nee, ik denk wel dat we in een samenleving leven al een hele tijd waarin het heel erg gaat over consumptie. En alles krijgen wat je wil. Maar ook van heel veel druk. Veel druk op het individu. En ik denk dat die combinatie maakt dat het met name voor jongeren echt een escape is. Om te gamen, letterlijk in een andere wereld te stappen. Mm-hmm. Of te vapen om dingen te verzachten. Om die stress tegen te gaan. Maar ik denk ook dat het, wat ik al zei, dat het ook echt wel gevoed wordt door een enorme nadruk op consumeer maar, consumeer maar. Dan komt het wel goed met het leven of met de economie. Dus het is of met de omgeving bijna die het mogelijk maakt, zou je dan zeggen. Ja, die het eigenlijk impliciet aanmoedigt. Ja, maar er wordt wel van alles gedaan om dit te voorkomen. Ik bedoel, online gokken is gewoon verboden voor iedereen onder de 18, om maar even wat te noemen. Ja. Sigaretten mogen vanaf vandaag niet meer in de winkel liggen. Nee, absoluut. Bij vapen zijn de smaakjes eruit gehaald. Ja. Nee, ik zal ook niet zeggen dat we allemaal heel erg actief bezig zijn om dit te veroorzaken. Maar het is wel een beetje de put dempen als de kalf al dronken is. De vraag is, doen we dan, is dit voldoende? Moeten we meer doen? Kunnen we meer doen? Zit het hem heel ergens anders in? Ik denk dat dit heel goed is, maar ik denk dat er zeker meer nodig is. Maar ik denk ook dat het dus eigenlijk dieper moet gaan. Dus dat het ook veel meer moet gaan over hoe ga je bijvoorbeeld om met stress. Dat je kinderen al op een heel jonge leeftijd veel meer leert om te gaan met moeilijke situaties in het leven bijvoorbeeld. En toch ook een soort tegenbeweging tegen dat alles maar op te lossen is met een bepaalde mate van wat dan ook consumeren, of het nou alcohol, sigaretten, shoppen, wat dan ook de verslaving is. Ja, dus weerbaarheid, daar zit het ook echt dan een weerbaarheid, in. En Mireille van Ark, moeder van 3 kinderen, 10-jaar kinderen ook. Ja, op de middelbare school. Ja. Bezorgd over deze trend? Ja, ik ben er ook wel bezorgd over. En wat ik ook wel zie bij deze groepen jongeren is dat er ook wel verveling is. Dus waar je vroeger nog wel een kroeg in mocht op je 16e bijvoorbeeld, mag dat nu pas op je 18e. En ik zie wel dat er weinig te doen soms is voor deze jongeren. Dus dat die telefoon een hele fijne afleiding is, of een soort tijdsbesteding is. En ik denk dat daar ook wel iets in zit. Ja. Ja. Heb jij het hierover met je kinderen? Over online gokken bijvoorbeeld, over vapen, over al die verleidingen die op de loer liggen? Zeker, ja. Nee, ik heb het er wel veel met ze over. Ik denk ook niet dat je alles kan verbieden. Dat je als jongere ook af en toe even grenzen moet kunnen opzoeken, of moet kunnen bedenken, oh ja, dit was niet zo handig wat ik nu heb gedaan. Dus ik ben niet een ouder die van alles verbiedt, maar ik probeer wel inzicht te geven in de gevaren en waar bepaalde grenzen liggen. Ja. En werkt dat? Soms. Bij de een wel, bij de ander wat minder. Ja, het verschilt per karakter, denk ik. Zeker. Ja. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling vandaag is, we moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Margie Barnard zegt, niet alleen is er meer preventie nodig, maar vooral heel erg veel meer bezigheden voor jongeren. Nou, dat is eigenlijk wat jij ook zegt, Mireille. Ja, dat herken ik wel. Sport, theater, muziek en orkest, maar ga ook grote spelletjesmiddagen organiseren. We moeten vooral niet bezuinigen op al die dingen, maar juist heel erg investeren in de jeugd. Lisbeth Loef zegt, zolang er nog zoveel mensen geld verdienen aan verslavingen en blijkbaar een grote en machtige lobby hebben in Den Haag, gaat het niet veranderen. Scholen zijn niet toegerust om verslavingen te voorkomen of bestrijden. Kinderen komen er zelfs eerder juist in aanraking met verslavingen, zien het van anderen, voelen zich gedwongen mee te doen om erbij te horen. En veel volwassenen, waaronder ook leerkrachten, geven niet het goede voorbeeld. Eva, daar zit misschien wel een beetje ook wat jij bedoelt. Dus als volwassenen het allemaal doen, dan zien kinderen dat. En die denken, dat is de norm blijkbaar, dat kan allemaal, ik ga het ook proberen. Dat ook, maar het is ook wat je ook bijvoorbeeld wat je als politiek uitstraalt, inderdaad. Dus als het constant heel erg gaat over de vrije markt bijvoorbeeld, of over koopkracht, of over dat die economie maar de hele tijd moet groeien, dan zie je ook dat er gewoon heel veel aandacht wordt besteed aan dat ga maar dingen kopen, ga maar dingen gebruiken. Ja. Dus dat zit er ook in. Maar ik ben het absoluut eens, ook met wat de eerste dame zei in de reacties, dat je inderdaad dat er zoveel meer is om te doen. Ja. Dus of het nou gaat over de buurthuizen of vrijwilligerswerk of noem het allemaal, kunst, cultuur, muziek. Er is zoveel eigenlijk. Ja. En we moeten dat denk ik heel erg koesteren. Dat je ook inderdaad, je merkt ook dat als jongeren, ik kom wel eens op mbo-scholen, daar geven wij democratische fitness, zoals dat heet. En daar zie je ook dat als je jongeren met elkaar in gesprek laat gaan over hele moeilijke onderwerpen bijvoorbeeld, dat ze ook heel veel in één keer in elkaar herkennen. Oh, en ja. Dat ze in één keer zien van, oh, wacht even, ik kan ook over die moeilijkheden met iemand praten die gewoon in mijn eigen leeftijdsgroep of iemand ervan eigenlijk niet had verwacht. En dat scheelt heel erg veel. Dus je moet dat stimuleren, dat ze bij elkaar kunnen komen. Dat ze met elkaar kunnen praten, met elkaar dingen kunnen ontdekken, et cetera. Ja. En Nicole Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. U reageerde vanmorgen op onze stelling. Uw zoon is in de problemen gekomen met online gokken. Hoe is hij daarmee in aanraking gekomen? Op school, met vrienden in de klas. En daar hoorde hij voor het eerst hoe makkelijk het is om eigenlijk te gokken en hoe leuk het ook eigenlijk is. Ja, want wat vond hij er leuk aan? De spanning, het winnen, verliezen, sportief aangelegd. Dus dan is het leuk om een gokje te wagen. En ja, als je dat met een groepje doet, is het gewoon ook heel gezellig. Ja, en dat deed hij dus op school? Ja, zo is hij tenminste in aanraking gekomen. En dat begint op school en dan is het buitenschool. En dan is het ook op andere momenten. Ja. En hoe groot werden de problemen voor hem? Kunt u dat schetsen? Ja, heel groot. Echt heel groot. Ja. Ik heb het over hem, hij is inmiddels volwassen. Mm-hmm. Maar het thema raakt me zo dat ik denk van... wat ik me niet kan voorstellen op dit moment... is dat we dit zo makkelijk maken in Nederland. Mm-hmm. Dat je zo makkelijk vanaf je computer, op je telefoon... op alle plekken, niet alleen op school, kan gaan gokken. Ja. Die drempel is zo laag. Ja. Er zijn ook wel allemaal maatregelen genomen. Het zou niet makkelijk moeten zijn voor jongeren om te gokken. Het is ook niet voor niks verboden voor jongeren onder de 18, maar het lukt ze dus toch via illegale sites bijvoorbeeld, of ze gokken via het account van een ander. Gewone sites, precies, zo gaat dat. Ja. Ja. Maar zelfs iemand die net 18 geweest is, die is mentaal ook nog niet volwassen om hier met die druk om te gaan. Mm-hmm. Dus we hebben het over volwassenen. Wat mij betreft zou die leeftijd dan naar 30 opgetrokken kunnen worden. Ja. Want hoe makkelijk is het niet om daarin te stappen? Mm-hmm. Het is niet mijn wereld, het zelf niet. Ik bedoel, ik geef niet het goede voorbeeld. Mijn kind heeft ook genoeg te doen. Ik was wel ongelukkig ook een hele tijd. Dus in die zin is dat ook wel een aspect. Maar ik denk dat het belangrijkste is waardoor het zo lang door kan gaan, is de schaamte. De schaamte bij hem, de schaamte bij anderen. Ja. Je loopt er niet mee te kop. Want wanneer zag u dat het niet goed met hem ging? Nee, uiteindelijk, het ging al de hele tijd niet goed, maar uiteindelijk heeft hij het ook zelf benoemd. En wat hij heel mooi deed, hij liet me een uitzending zien van Spuiten en Slikken. Dat was Verslaafd aan Verliezen. Ja. En toen begreep ik een beetje wat hij doormaakt. En hoe moeilijk het is om ook zomaar te stoppen als je in iets zit, een spelletje. Ja, want kunt u toch nog proberen te schetsen hoe groot die problemen voor hem werden? Hoe dat zich uitte? Depressie. Oh ja. En wat het eerst begint of wat er van komt, is, dat weet ik niet. Maar het is... Het is echt mentaal. Je komt mentaal in de problemen. Het speelt zich af onder je ogen. Ja. Dus dat is het aparte. Ik ben zelf ouder. Ik ben sociaal pedagoog. Ik ben opbouwwerker. Het is mijn werk. En ik zag niet hoe moeilijk mijn kind het had. En dat dit speelde. Dus ja, dan kan ik ook niet zeggen dat de school dit moet oplossen. Weet je? Nee. Dat is iets dat gezamenlijk op moet lossen. Maar het taboe moet eraf. De schaamte, die moet voorbij. Ja, was het ook zo dat toen hij eenmaal vertelde van ik ben verslaafd, dat u dacht, oh, nu vallen er heel veel puzzelstukjes voor mij aan elkaar? Nou ja, er spelen dan altijd meer dingen. Maar het is wel zo dat dit een puzzelstukje was wat het geheel niet bevordert. Ja, het zou wel schrikken zijn geweest voor u ook, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. En weet u wat de school doet? Wordt daar een voorlichting gedaan of waren er verboden? Ik bedoel, mocht een mobieltje mee de klas in bijvoorbeeld? Ja, het is mbo-school, dat is wat mevrouw net ook al zei. Ik denk dat is bijna niet te handhaven. Ik bedoel, net als met alcoholgebruik, ze heel moeilijk handhaven. Maar wat het erge hier nog bij is, is hoe snel je in de problemen komt. Je gaat gokken, maar met 3 klikken heb je ook een lening klaar naar. En er is niemand die dan daar iets een halt in toeroept. Dus ja. Je komt heel snel bij gokken, heel snel in grote problemen. Ja, en het is gewoon heel moeilijk voor ouders om... Ja, je kan niet constant meekijken met je kind natuurlijk op een mobiele telefoon. Nee. Dat is bijna niet te doen. Nee, hoe gaat het niet met uw zoon? Ik denk dat het heel veel speelt bij volwassenen, trouwens. Ja. Als ik eerlijk ben. Niet alleen bij kinderen. Maar hoe gaat het nu met uw zoon? Goed, goed. We hebben nu hulp. Het gaat er heel erg de goede kant op. Maar hij is er nog niet. En wat zou je aan ouders mee willen geven die zelf jonge kinderen hebben? Want u zegt, ja, ik pikte die signalen eigenlijk helemaal niet op. Heeft u desondanks wel een advies? Ja, altijd in gesprek blijven met je kind. Maar ja, als het moeilijker gaat, dan is dat ook het eerste wat gaat stokken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft dat ook wel weer gered dat het nu weer goed een stukken beter gaat. Ja, blijven praten dus. Ja. Ja. Dank u wel voor uw verhaal, Nicole Schrijver. Thomas van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons vanmorgen. Bent u het eens met de stelling? We moeten scherper zijn met z'n allen? Ja, we moeten scherper zijn. Maar je kan wel wat dingen ook verzachten en je moet er slimmer mee zijn. Leg uit. Alcoholgebruik vanaf 18 jaar. Mm-hmm. Daarvan zeg ik, wat je bijvoorbeeld ziet in Duitsland en Zwitserland, laat kinderen drinken alleen bier vanaf 16. Gewaagde uitspraak. Wat je gewoon ziet is dat... wat we vroeger al zagen in de film over de Amerikanen... een ongelofelijke hang naar drinken, drinken, drinken, sterk, sterk, sterk. Ja. Omdat het allemaal zo spannend is. En wat je nu ziet bij al die kinderen, is dat ze inderdaad in de kroegen en hoe jong ze zijn, beginnen ze met sterk en gaan ze gewoon dingen doen die ze eigenlijk niet weten wat ze doen. En ik denk als je het met bier doet en zegt jongens, op je 16e kan je bier drinken, dan worden ze allemaal, hebben ze in ieder geval iets om naar uit te kijken. Hebben ze niet meteen de reden om misschien zo hard naar sterk te gaan. En wat ik denk nog veel belangrijker is, wat die mevrouw hiervoor eigenlijk ook ergens zei, ze krijgen een kroeg. Ze krijgen weer, ze kunnen naar de kroeg. Ja. Ze kunnen naar een sociale omgeving waar je interactie hebt. Ja. Maar de vraag is dan natuurlijk, is alcohol dan de oplossing? Want we weten ook allemaal dat de hersens dan nog volop in ontwikkeling zijn. En het is niet voor niks, is die leeftijdsgrens omhoog gegaan. Maar het zit hem natuurlijk in dat heel veel kroegen vervolgens hebben gezegd, nou, het wordt zo ingewikkeld. We staan alleen nog maar 18-plussers toe in de kroeg. Moet je het daar niet in zoeken? Want het gaat, als ik u zo hoor, ook gewoon om die sociale contacten, toch? Ja, het gaat om die sociale contacten. En ik denk dat de biertjes in de kroeg zijn hartstikke duur. He, dus ik denk dat ze helemaal niet eens zoveel zullen drinken. En ik denk dat ze minder gaan drinken dan wat ze nu doen. Ja. He, dus ik denk dat het alleen maar positief is. Maar ja, wat de bijvangst is, de sociale controle. Kijk, kinderen kunnen nu op Snapchat zien waar hun vriendjes zijn. Die zitten al ergens in een park te drinken. Maar ze kunnen zelf geen deel uitmaken, want ze behoren niet tot die groep. Maar alle kinderen kunnen wel naar een kroeg toe gaan. Ja. Dus je haalt eenzaamheid weg, je haalt sociale controle bevorder je. En kinderen moeten leren met elkaar om te gaan. Ja, Mireille van der Ark, vind je dit een goed idee? Want jij zei het ook al, hè? Je zou kinderen weer toegang tot die kroeg moeten geven. Maar moet je ze dan ook laten drinken? Nou, ik weet niet of je ze moet laten drinken. Maar ik denk wel dat je een plek moet creëren waar ze naartoe kunnen en waar ze wel kennis kunnen maken met dit soort dingen. En dat dat ook meer in groepsverband is. En niet in je eentje thuis achter een computer in een soort eenzaamheid. Ik zie het echt bij mijn kinderen dat ze echt een plek missen waar ze naartoe kunnen gaan. Dus wat er nu gebeurt is dat ze dan bij jongeren thuis, waarvan ouders niet thuis zijn, inderdaad de sterke drankkasten plunderen. Ja, ja, dat is, lijkt me veel ingewikkelder dan wanneer je ergens op een plek bent waar nog enigszins zicht ergens op is. Ja. Maar dan hebben we het heel erg over alcoholgebruik, meneer Van der Heijden. Maar het zorgwekkende van dit onderzoek is dat met name zoveel jongens dan ook online gokken. Denkt u ook dat als ze meer sociale contacten hebben buitenshuis, dat ze dat dan minder gaan doen? Ja, ik denk dat je dan eerder gecorrigeerd gaat worden door je vrienden. Maar die doen het ook allemaal, is eigenlijk wat we horen. Ja, maar dan is in ieder geval, dan hebben ze het erover. En dan mag je ervan uitgaan dat er ook wel een paar bij zullen zijn die zullen zeggen, doe normaal en doe het niet. Ja. Alleen nu zitten ze gewoon in een eigen bubbeltje met een eigen vriendengroep. Ontwikkelen zich nauwelijks sociaal. En drinken zou dan misschien erg slecht zijn. Maar anders drinken ze nu sterk. En ik denk dat het juist een plek waar ze heen moeten gaan met een biertje erbij. Ja. Helemaal geen kwaad kan. Dank u wel, Thomas van der Heijden. Jacqueline Vink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie. U heeft onderzoek gedaan naar de verschillen in middelengebruik per persoon. Klopt. De spreker voor u vindt dat alcohol vanaf 16 moet worden toegestaan. Bier, zegt hij dan alleen, geen sterke drank. Zou dat helpen met het voorkomen van een ontwikkeling tot verslaving? Misschien is het goed om dan eerst even uit te leggen, als we naar wetenschappelijk onderzoek kijken, dan zien we dat beginnen met het gebruik van een middel, dus alcohol, of roken of compulsief internet gebruiken of iets dergelijks, dat de omgeving daar een hele grote rol bij speelt. En als we kijken naar de mate van verslaving, dan zien we hele grote individuele verschillen. De ene persoon raakt sneller verslaafd en meer verslaafd dan de andere persoon. Daar speelt erfelijke aandacht bijvoorbeeld een hele grote rol bij. Maar die omgeving is dus heel erg belangrijk bij het beginnen met het gebruik van een middel. En werd net ook al genoemd, de rol van vrienden is belangrijk. Jongeren roken vaak hun eerste sigaret met vrienden en niet met hun ouders bijvoorbeeld. En alcohol wordt ook meestal met vrienden gedronken in sociale contacten. We zien eigenlijk dat alcohol gewoon niet goed is voor het brein. Dus ik zou zelf die vraag beantwoorden met, ik zou op basis van wetenschappelijk onderzoek het drinken van alcohol zo lang mogelijk uitstellen. Oh, die leeftijdsgrens die is er inderdaad niet voor niks. Dus misschien meer aan die omgeving doen. Ja. Zodat de sociale norm verandert. Dat het niet normaal is om, om te coma zuipen of heel erg overmatig veel, veel te drinken. Maar het liefst zo lang mogelijk uitstellen, zou ik zeggen. Ja, maar nu hoor ik nu toch ook al terug, ook van Mireille van Arkenet, van die spreker hiervoor, dat hij zegt, hey, jongeren missen ook gewoon een plek om samen te komen nu. Vroeger kon je dan even naar de kroeg en dan ontmoet je elkaar, en nu word je gedwongen bijna om thuis te blijven. Ziet u daar ook wat in, dat sociale contacten ook kunnen bijdragen aan een vermindering van online gokken bijvoorbeeld? Nou zeker. Ik denk dat sociale contacten ontzettend belangrijk zijn voor jongeren. En er werd net ook eenzaamheid genoemd. En ik denk dat die sociale contacten echt cruciaal zijn in de puberleeftijd en bij jongvolwassenen. Je daarop richten, dat is denk ik een hele goede stap. Ja. Maar dan misschien in de positieve zin. Hè? Dus te kijken of je die sociale norm zodanig kunt veranderen dat de jongeren het heel gezellig en leuk met elkaar kunnen hebben zonder dat daar alcohol of gokken voor nodig is. Ja. Vanaf vandaag mogen sigaretten niet meer worden verkocht in supermarkten. Gaat zoiets nou voorkomen dat onze jongeren beginnen met roken? Helpt zoiets nou echt, dat fysiek weghalen van een pakje sigaretten? Nou, ik denk dat het voor jongeren wel helpt. Ik denk zelf dat mensen die al verslaafd zijn aan nicotine, volwassenen die echt zware rokers zijn, dat die wel een stukje om zullen rijden om toch hun pakje sigaretten te kunnen kopen. Maar ik denk dat het voor jongeren, in het kader van het preventieakkoord en de rookvrije generatie, denk ik wel dat het helpt als het wat minder toegankelijk is. Dus ja, als ze in de pauze van school even naar de supermarkt gaan, dan konden ze normaal gesproken daar ook makkelijk sigaretten kopen. En ja, dat kan nu niet meer. En hoe doe je dat met online gokken? Ik bedoel, sigaretten kun je nog fysiek uit een winkel halen, maar online gokken doe je online. Dat is al verboden. Het wordt jongeren ontzettend moeilijk gemaakt en toch lukt het ze. Ja, dat is een enorm probleem waar ik zelf ook geen kant-en-klare oplossing voor heb, inderdaad. Het is al verboden, dus er wordt alles aan gedaan om het te ontmoedigen. En, en toch gebeurt het. Ja, dus hoe los je dat dan op? Is dat meer voorlichting? Moeten we daar inderdaad scherper op zijn? Zo ja, wie dan? Zijn dat de ouders? Nou, we hoorden net Nicole Schrijver ook al zeggen. Nou, ik als moeder had het helemaal niet eens door. Zo moeilijk. Nee, dat is natuurlijk een ontzettende een moeilijke rol als ouder die je hebt. Ik weet uit onderzoek bijvoorbeeld naar alcoholgebruik dat we zien dat een goede kwaliteit van communicatie, open communicatie in combinatie met strikte regels, dat het meeste effect heeft. Okay. Wat betreft het positief stimuleren van het gedrag. Ik weet zelf niet of dat ook voor online gokken of iets dergelijks geldt. Maar ik denk in algemene zin dat ouders heldere communicatie en strikte regels, dat die combinatie vaak wel goed werkt. En dat is natuurlijk nog steeds geen garantie. Nee, dank u wel. Jacqueline Vink, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie. Stefan Bosma, goedemorgen. Goedemorgen. U bent docent maatschappijleer en lid ook van onze community. En u vertelde ons dat u afgelopen weken op buitenlandse reis bent geweest met een aantal leerlingen. Klopt. Toen kwam het onderwerp online gokken nog ter sprake. Wat hoorde u? Nou, dat er toch wel leerlingen zijn die online gokken doen. We hadden er een gesprek over en dan hebben ze het vooral over het maken van geld. Oh ja. Ze zien namelijk influencers voorbij komen op social media, voornamelijk TikTok bijvoorbeeld, die het dan hebben over manieren waarop je makkelijk geld kan verdienen. Nou, we hebben daar wel verschillende dingen al naar gezien, dat ze van alles en al wat doen, maar online gokken wordt daar ook bij genoemd. Ja, ja. En gaat het dan heel makkelijk voor ze? Ze zeggen dat ze daar wel heel makkelijk doorheen komen. Kijk, die zijn vrij tech-savvy, dus die komen daar wel uit. Ja. En die vinden wel een manier om dingen te omzeilen. Hoe precies weet ik niet hoor. En ik ken al die influencers ook niet die ze precies benoemen. Mm-hmm. Maar het is vooral wel het idee van, joh, dit is een manier waarop je heel makkelijk en snel geld kunt maken. Want ja, snel rijk worden is wel iets waar sommige jongeren heel erg tegenop kijken. Vooral jongens. Ja. En dan online gokken is daar een onderdeel van. Ja. En in hoeverre hebben ze in de gaten dat dit ook verslavend kan werken? Nou, ik heb niet alle leerlingen hebben dat door. Er zijn een aantal die dat wel doorhebben. Maar er zijn ook die denken, ja, maar verslaving, meneer, dat gaat vooral over drugs en alcohol en zo. Er zitten middeltjes in, daar raak je pas echt verslaafd aan. En wij doen wel al voorlichting, hoor. We hebben verslavingsvoorlichting. Daar wordt gokken ook in meegenomen op school. Maar ja, goed, als daar op andere plekken iets anders over gezegd wordt, dan zullen jongeren ook kiezen wat hun het beste uitkomt. Ja, doet dat dan helemaal niks? Nou, dat zeg ik niet. Want de meeste jongeren die zijn vrij normaal, zal ik maar even zeggen. En die gokken niet online. Ja. En de meeste jongeren die roken ook niet, bijvoorbeeld. Dus de meeste die doen het heel netjes. Maar je hebt altijd een uitzonderingsgroep. Ja, en op school geeft u dus voorlichting. Ligt er ook nog een taak bij de ouders, vindt u? Nou, ik heb daar wel bij. Kijk, ik hoorde bijvoorbeeld die eerdere moeder die zei van, nou, ik heb wel heel veel gevolgd ook. Maar ik merk toch dat er heel veel ouders zijn die social media heel erg loslaten. Mm-hmm. En het telefoon gebruiken. Dat verbaast me altijd heel erg dat je, als je kind voor het eerst verkeer in gaat, dat je elke stap meeneemt. Ja. Op het moment dat een kind voor het eerst een telefoon heeft, dat je zegt van, nou, veel plezier en geniet ervan, want ik weet ook niet precies hoe het werkt. Ja. Ik denk dat ouders best meer mogen eisen ook, dat ze meekijken met kinderen wat ze nou precies online doen. Ja, dat is ook ingewikkeld voor ouders. Hè. Spreek ook even voor mezelf. Maar ik ben van de generatie die niet is opgegroeid met een mobiele telefoon. En ik moet kinderen begeleiden die dat wel zijn. Dus dat is niet altijd even makkelijk natuurlijk. Nee, dat is het ook niet. Ik zeg, nee, het is ook niet makkelijk, maar dat is ook zo. En dan denk je dat je als school en ouders ook in moet samenwerken. Dus als je als school een bepaald signaal krijgt, dat je dat naar ouders communiceert. Ja. En dat ouders ook zelf daarmee, ja, dus meekijken met kinderen wat ze op social media doen. En laat het ze eventueel ook maar uitleggen. Als je geïnteresseerd bent in een rustig gesprek, en je zegt, goh, wat ik aan het doen en je wilt eens horen wat ze doen, dan kun je zeker op jonge leeftijd wel eens dat best aan je vertellen. Dankjewel, Stefan Bosma was dat. Alex van Dongen is preventiemedewerker bij Novak Kentron. Goedemorgen. Goedemorgen. We horen veel over beleid rondom preventie van het gebruik van verslavende middelen. Wat kunnen ouders nou in huis doen om een problematische ontwikkeling te voorkomen? En wat moeten ze nou juist niet doen? Heeft u tips? Ja, nou, ik hoorde toevallig net Jacqueline Vink al zeggen wat een hele goede maatregel is. Ze had het over open communicatie en strikte regels. Ja. En eigenlijk is dat denk ik de kern. In verbinding blijven met je kind. Dus echt interesse tonen, leuke dingen doen samen. Maar wel strikte regels hanteren. En bij ouders hoor je nog wel eens dat ze denken, ja, maar als ik iets verbied, dan gaan mijn kinderen het juist doen. En dat blijkt dus uit onderzoek helemaal niet zo te zijn. Het blijkt juist als ouders hele strikte regels stellen, dat wel degelijk werkt. Dat betekent niet dat je er geen open communicatie over moet hebben. Je moet wel uitleggen waarom je een regel stelt. En je moet ook niet een hele zware sanctie stellen als mensen de regel overtreden. Hè? Dan moeten anders zijn mensen niet meer eerlijk. Maar strikte regels en open communicatie werkt dus echt heel goed. Daar begint het mee. En stel nou dat jij nou zo'n kind hebt dat er helemaal niks mee doet met die open communicatie en die strikte regels. Wat moet je dan? Ja, meestal werkt het wel degelijk, zeg maar. Als je inderdaad gewoon, dan moet je vooral positief gedrag belonen natuurlijk. Hè. Dus als ze een keer het gedrag anders, de positief gedrag doen, dan moet je dat heel erg aanmoedigen natuurlijk. Mm-hmm. En ook wat toch heel belangrijk is, laten zien dat er andere dingen zijn waar je ook plezier uit kunt halen. Ja. Dus heel erg, dat is dan toch wel het idee. Ja, meestal werkt het in de beginfase toch wel degelijk, hoor. Strikte regels en open communicatie, samen leuke dingen doen. Maar inderdaad, als iemand al echt verder in de problemen is, dan wordt het lastiger. Dan is het heel erg positief gedrag belonen. Ja, dank u wel, Alex van Dongen, preventiewerker bij Novak Kentron. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, we moeten scherper zijn op verslavingen bij scholieren. Nou, Eva Rovers, daar is iedereen het volgens mij wel mee eens. Open communicatie en strikte regels, dus verboden zijn goed eigenlijk. We zijn op zich op de goede weg. Ja, en inderdaad zorgen dat het inderdaad uit die taboesfeer komt. Hè? Dus dat mensen, als ze verslaafd raken, weten van, dit ligt niet aan mij alleen. Ja. Maar dit is, dit is iets waar je ook ingezogen wordt. En waar je dus ook eigenlijk alleen maar met hulp van de ander ook weer uitkomt. Ja. Er wordt nog veel over gereageerd, zie ik, in onze app. Je kunt er nog over meepraten als je dat wilt. Als je nog geen lid bent, meld je dan aan via spraakmakerscommunity.nl. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekten van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekten van de check. Profiel oké of glad als spek? Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld, Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel.

huilen zie je ook wel of niet meer meedoen. Dat zijn signalen waarbij je echt moet checken als degene die het initiatief neemt. Hey, kan ik nog verder gaan? Of moet ik even vragen, is dit oké of wil je stoppen? Dat hoort er echt bij. De verwachting is dat de nieuwe wet zal leiden tot meer aangiftes. Het weer, afwisselend wolken en zon. Vooral in het noorden en oosten enkele buien. Het wordt maximaal 20 graden vandaag. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen, later droger met wat zon en dan wordt het 16 tot 19 graden. We gaan naar de ANWB. Daar zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het op de weg? Over het algemeen wel goed. Toch staan er nog wel een paar files, vooral in het midden en zuiden van het land. Wat opvalt is de drukte op de A12 richting Duitsland. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Zevenaar en de Duitse grens. 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een politiecontrole. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de Afrit Loenen 6 kilometer met daar een kwartier oponthoud. Er staat een kapotte bus stil, die wordt nu geborgen. De rechterrijstrook is dicht. En op de A77 van Nijmegen naar Duitsland tussen Gennep en de Duitse grens 2 kilometer. Daar is de vertraging 20 minuten. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Ja, zeker wel. Maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Ster. Vitepro, een supplement. Wie heeft dat nou weer bedacht? Supplement. Ja, het helpt mij inderdaad om mijn spieren soepel te houden. En ik weet dat het komt door de vitamine D. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitepro.nl. Soepele met. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Trouwens, als je Vitapro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op Bikeboxer.nl. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hallo, in Italië tol betalen met mijn pinpas. Kan dat? Op veel Europese wegen betaal je tol. Maar een pinpas wordt niet altijd geaccepteerd. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Hallo, ik ben Loes Haverkort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Rutte's retorica en journalisten die geronseld worden door inlichtingendiensten. Dat en meer staat vanmorgen op het menu in het Mediaforum. En we gaan ermee aan de slag met Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Met Angela de Jong, tv-columnist bij het AD en net binnen. Morgen. Goedemorgen. En spraakmaker is schrijver en filosoof Eva Rovers. Ja, om te beginnen, de afscheidstournee in de media van Mark Rutte als minister-president zit er nu echt bijna op. Met als laatste hoofdstuk de speech van gistermiddag vanuit een vrijwel leeggeruimd torentje. Een van de belangrijkste dingen die ik als premier heb geleerd is dat je best doen en alles goed doen twee heel verschillende dingen zijn. Nederland is een gaaf land. En ik geef toe, ik heb dat misschien 1 of 2 keer te vaak gezegd. Maar dat komt omdat ik het meen uit de grond van mijn hart. Ik vond het een eer om jullie minister-president te mogen zijn. En ik heb het met ongelooflijk veel plezier gedaan. Ja, het was een montage te horen ook aan het belletje wat je tussendoor hoorde tussen de klassieke Rutte-uitspraken. Angela, ben jij hier even lineair voor op de bank gaan zitten? Absoluut, ja. Het leverde ook geen gedoe op thuis, want de Grand Prix was net afgelopen. Oh ja. Dus dat scheelde, want het was nogal spannend, begrijp ik. Maar nee, ik ben er zeker voor gaan zitten. Ja. Ja. En waarom lineair? Want hij zond het ook uit via YouTube. En je kon het via X kon je het volgen. Maar je dacht, het moet toch gewoon... Sorry, de tv. We zaten met z'n allen, mijn ouders waren net op bezoek. Dus we hebben gewoon met z'n allen om de tv gezeten. Oh ja. Even kijken. Ja. Zelfs mijn oudste dochter zat er ook bij. 17. Die wilde toch ook wel even zien wat haar premier zou zeggen tegen haar. Zij heeft geen ander gekend natuurlijk. Nee, maar dat was ook wel het moment dat ik me gisteren realiseerde. Dat ik dacht van, kijk, ik bedoel, er wordt heel vaak gezegd... kinderen kennen niemand anders. Maar 14 jaar geleden was mijn leven ook echt heel anders. En dat van jou waarschijnlijk ook. En van jou ook. Dus het is ook echt wel een... Ja, hij heeft een heel groot deel van je leven ziet toch met je meegegaan. Ja. Of je nou wilde of niet. Je zat dus met een paar generaties daar op de bank hier naar te kijken. Werd het door iedereen op dezelfde manier ontvangen ook? Kwam die bij jou net zo over als bij de rest? Ja, dat geloof ik wel. Maar wij staan ook allemaal wel redelijk hetzelfde in het leven. Okay. En wij wonen ook niet in Groningen. Want ik zag later een reportage in Hart van Nederland. Gisteravond. In Loppersum waren ze niet zo heel erg te spreken hoor, over deze speech. En dat snap ik vanuit hun perspectief ook alweer. Ja. En vertel even, wat vond jij ervan? Ik merkte dat ik het als burger van Nederland heel fijn vond dat hij afscheid van mij nam. Omdat hij toch best wel een belangrijk deel van mijn leven mee is gegaan. En ik ben geen toeslagenouder, ik woon niet in Groningen. Ik denk dat hij het inderdaad best wel goed gedaan heeft. En ik ben het met het meisje in het Jeugdjournaal eens dat ik hem wel een 7,5 zou willen geven. En dat ik me bij hem altijd veilig heb gevoeld. Mm-hmm. In de zin dat het iemand is die duidelijk heel hard werkte. En vorige week was er een Nieuwsuur-uitzending over hem... waarin Gert-Jan Segers zaten en ook Sylvana Simons. Nou ja, ik denk dat Sylvana Simons zijn belangrijkste opponent was... afgelopen jaar in de Tweede Kamer. Mm-hmm. En zelfs die moest toegeven dat hij altijd heel erg toegewijd is geweest. Dedicated noemden ze het. En zijn eed aan de koning heel serieus heeft genomen. Ja. Pechtel trouwens ook, die noemde hem echt een staatsman. Ja, die noemde hem een staatsman, ja. Eva Rovers, dit was een klassieke Rutte die we zagen. Zoals hem kennen. Vintage Rutte, ja. Ik ben wat minder enthousiast, moet ik zeggen. Ik ben ook geen toeslagenouder en ik woon ook niet in Groningen. Maar ik denk dat het toch wel... Ik vond het wel vrij cynisch eigenlijk bijna. Dat hij zegt, ik wens jullie het beste toe en ik hoop dat het allemaal goed komt. Maar ik denk van ja, je hebt het toch wel echt voor een groot deel zelf veroorzaakt. En het enorme leed dat is aangedaan, dat is wel echt voortgekomen uit een wantrouwen naar inwoners toe. En dat gaat gewoon heel diep. En dat zie je, vind ik, in die jaren Rutte heel erg sterk. Het is mm-hmm. heel erg, weet je, de korte termijn regeert, de economische groei regeert, maar het gemeenschappelijk belang en de lange termijn, die zijn volkomen uit zicht geweest. Ja. En wat dat vervolgens doet met mensen, en niet alleen met mensen in Groningen en toeslagenouders, maar veel, veel breder dan dat, is ook weer een wederzijds wantrouwen naar de overheid. Nu heeft hij dat aangestipt in zijn speech. Is het dan niet voldoende? Nee, dat is niet voldoende. Nee. Hij heeft natuurlijk de afgelopen tijd veel gesproken... ook met verschillende slachtoffers, ook van de toeslagenaffaire... bijvoorbeeld ook naar Groningen geweest. Ja, kun je het goed maken, is dan natuurlijk ook nog de vraag. Nou, ik denk dat er wel gewoon meer nodig is... dan alleen zeggen, ik vind het zo ontzettend vervelend voor jullie. En hij neemt in die zin maar deels verantwoordelijkheid. Hij zegt, onder mijn verantwoordelijkheid heeft dit kunnen gebeuren... Maar als je kijkt hoe er vervolgens op gereageerd is door de politiek... denk ik, nou, daar had wel wat meer kunnen gebeuren. En ik denk had hij dan iets anders moeten zeggen nog in die speech hierover wat jou betreft? Nou, het had van mij wel... Er had van mij veel meer het besef uit mogen spreken... van dat je je inwoners eigenlijk veel meer moet vertrouwen. En dat er veel te veel altijd gekoerst is op... Als de bedrijven maar in Nederland maar blijven. Maar dat wilden we ook met z'n allen, hè? Het begon toen met die Roemenen-kwestie. En toen werd er heel breed in de samenleving geroepen... dat er meer controle moest komen op alles en iedereen. Dus wij waaien als samenleving net zo makkelijk met alle winden mee. Ik bedoel, op het moment dat de fraude wordt gepleegd... dan willen we dat er heel hard wordt ingegrepen. Op het moment dat er mensen in de knel komen... dan vinden we het allemaal weer heel erg fout wat er gebeurd is. Maar dan juist als politiek heb je een verantwoordelijkheid... om te zeggen van, gaan we met het onderbuikgevoel mee? Of gaan we echt even kijken wat er aan de hand is? En gaan we met de samenleving een serieus gesprek aan over wat hier nodig is? In plaats van inderdaad een beetje uit de voor de snelle, korte oplossing te zoeken. Dat was de hele Tweede Kamer. Die schreeuwde om meer maatregelen tegen de Roemenen. Nou, dit is de inhoud van de speech. Mireille, wisten jullie bij RTL Nieuws eigenlijk al vooraf dat die speech ging komen? Nou, je moet wel om een. We hebben hem live uitgezonden, dus je moet wel enigszins iets kunnen voorbereiden. Dus op een gegeven moment wordt onze politieke redactie wel geïnformeerd. En hoe laat was dat ongeveer? Dat weet ik niet precies. Okay. Nee. Maar in elk geval wel ervoor dat je dingen klaar kan zetten. Dat er een presentator is en een duider is. En, ja. Want het kwam voor heel veel mensen als een verrassing. Hè? Vanuit het torentje ook nog, dat is niet niks. Nee. We hebben van tevoren ook bedacht, ga je zo'n speech helemaal uitzenden? Want ben je daarmee ook niet een beetje de spreekbuis van Mark Rutte? Maar het gebeurt zo zelden dat iemand vanuit dat torentje zo'n speech gaat doen. Hè? Dus dat is eigenlijk alleen in coronatijd gebeurd en een keer tijdens de oliecrisis in de jaren 70. Dus daarom dacht ik, het is een heel bijzonder moment. En ik heb vooral beroepsmatig naar gekeken van wat is nou het nieuws? Zit er nou nieuws in deze speech? Nou, het nieuws dat ik erin vond zitten is dat hij wel de dingen heeft benoemd waarvan hij zegt, nou, daar heb ik spijt van of dat heb ik niet goed gedaan. Dat heeft hij natuurlijk wel vaker gezegd, maar in deze opsomming denk ik dat wel nieuwswaardig was. Maar goed, dat hij het werk met veel plezier heeft gedaan. En dat is natuurlijk gewoon meer een persoonlijke noot. Ja. Dan dat dat echt nieuws oplevert. Dus dat we een gaaf land zijn. Dat we onafhankelijke media hebben. Ja. Mediaforum is nog even benoemd ook. Ja. En ik vond de duiding daarbij dus aan het eind van die speech van Fonds doet dat dan bij ons heel fijn. Om even, dit was een typische speech van Rutte. Hè? Zoals die altijd is, optimistisch, vrolijk, bekend schuld. Maar zegt, ik heb ook oplossingen gebracht. Wel heel typerend voor Mark Rutte. Ja. Dit was gisteravond. We blijven voor de volgende onderwerpen ook nog even in Den Haag. Want dit weekend zagen we ook allemaal reconstructies verschijnen van hoe nou die formatie was verlopen. De Volkskrant kwam met een reconstructie in 7 delen vanuit NSC beschreven. De partij van Pieter Omtzigt. Hoe die partij alsnog in het kabinet met de PVV belandde. En Petra de Koning van NRC liep in het geheim mee met Caroline van der Plas. Waarbij zelfs haar Haagse collega's in het ongewis bleven. Kijk, wij, jouw collega's, naast de collega's, wisten dat je dat deed. Maar wat je deed, dat wisten we niet. Dat was ook de afspraak die ik met BBB heb gemaakt. Alles wat ik hoorde, moest ik echt voor me houden. En pas als alles rond was, zou ik erover gaan schrijven en over gaan vertellen, zoals nu. En dat is misschien wel even goed om in het achterhoofd te hebben, dat wij niet met een soort van extra kennis de verhalen schreven over de formatie die we de afgelopen maanden geschreven hebben. Nee. En dat was toen bij de ChristenUnie in 2017 ook zo. Zo moet het dan. Dat is de afspraak. Want anders, jullie moeten ook je eigen nieuwtjes naar boven kunnen halen. En hoe moet ik ook niet bij in de weg zitten? Van, dat kan je niet vertellen, want dat moet echt een gescheiden wereld zijn. Ja, je hoorde Petra de Koning en Guus Valk, dat is de podcastpresentator van NRC Haagse Zaken. Mireille, het is een flinke reconstructie geworden om te lezen. Wat vond je ervan? Ja, ik vind dit als nieuwsconsument echt fantastisch. Om alle achterkamertjes ook nog eventjes door te nemen. Maar ook heel interessant om te zien hoe die processen lopen. Hoe persoonlijke belangen door zo'n proces lopen. Hoe sommige toevalligheden ineens in elkaar grijpen. Hoe mensen ook zelf reflecteren. Zie ik ook terug in het stuk. Ja, kun je een voorbeeld noemen? Over Caroline van der Plas. Ja, dat is een moment dat Mona Keizer op een gegeven moment zei van, je moet nu de druk erop gaan zetten. Hè. We moeten nu iets binnen gaan halen. Ja, ze moeten gaan onderhandelen over ministersposten en zo. Ja, en dat je in het stuk ziet dat Caroline van der Plas dan toch vaak denkt, nou ja, ze zullen het wel goed met me voor hebben. Het komt wel goed. Dat ze dan Mona Keizer achteraf toch bedankt. Van, ja, ze hadden er eerst nog ruzie over met Mona. Woorden. Ja, woorden. Nadrukkelijk woorden. Ja, geen ruzie. Ja. En ze heeft Mona Keizer achteraf bedankt. Van, goed dat je me erop gewezen hebt dat je met aardig zijn. Precies. Alleen dat je er niet mee komt. Ja, en dat soort dingen, dat vind ik wel interessant. Ja. Om eens terug te lezen. En hoe dat dan gaat achter die deuren. Iets wat Geert Wilders haar overigens ook meegedeeld had. Hè, toen ze er wat van gezegd had. Van joh, moet dit nou zo? Ik was toch altijd zo aardig? Was het bindmiddel tijdens een formatie? Ze noemde zichzelf een beetje de Boeddha in het gezelschap. En toen dacht ze, die aardigheid wordt vast beloond met veel ministersposten. En dat in een telefoongesprek, geloof ik, Wilders had gezegd, voor aardig zijn krijg je geen ministersposten, helaas. Ja. Dus, zei ze ook, vond ik dan weer een beetje naïef inderdaad, van mezelf. Dus ook daar zag je weer zo'n soort zelfreflectie. Ja, je kan wel zeggen dat ze keihard tegen de politieke werkelijkheid aanliepen tijdens die formatie. En dat zag je ook heel duidelijk in dat verhaal. Dat vond ik er heel mooi aan. Ja, ja. Ze kwamen wel beslagen ten ijs, zou je kunnen zeggen. Henk Vermeer had een rekensom gemaakt met hoeveel ministers ze toch op zijn minst binnen moesten slepen. Dat zouden er 5 zijn, want ze hebben heel veel zetels in de Eerste Kamer. Dat is niet helemaal gelukt, hè, Angela? Nee. Dus dat is heel erg jammer voor ze. Ja. Waren er nog details waar jij van opkeek? Ik sloeg heel erg aan op het ei in de BH van Caroline, sorry. Maar ik ben ook degene die de documentaire zit te kijken die over haar op Videoland stond en toen echt helemaal ontroerd raakte bijna van de hondenbrokken die ze onder de stoel vandaan veegde van een hond die al heel lang dood was. Gewoon omdat het toch wel aangeeft van hoe zij redelijk in elkaar zit. Ja. En die versleten bank. En het feit dat ze daar foundation op de gezicht stond te smeren. En dat soort details. Ik ben daar een sukker voor. Maar het geeft body lotion bedoel je in de haar? Body lotion in de haar. Maar ze stond ook een soort oranje foundation op een gegeven moment op haar gezicht te smeren. Ja. Ze heeft weinig schaamte, denk ik, aan de ene kant. En aan de andere kant gebruikt ze het, denk ik, ook heel erg om een soort, ik ben een van de mensen, om dat maar uit te dragen, want het is wel haar kracht. En tegelijkertijd heb ik bij haar ook niet het idee dat het gespeeld is. Nee. Maar het zijn wel, denk ik, details die zij heel makkelijk uitvindt van, oh ja, dat van dat ei is wel heel leuk om even tegen Petra te vertellen, want dat... Ja. Je zegt nu een paar keer het ei, er zullen mensen luisteren die denken, het ei, ik heb de hele reconstructie niet gelezen. Vertel even, Angela, over het ei. Nou, ze waren aan het onderhandelen. Volgens mij was het in de laatste fase. Het zou een lange middag nog worden. Ze wilde niet gaan snaaien, gaan snoepen of koekjes gaan eten. Dus ze had een ei bij de lunch genomen en die in haar BH gestopt om later in de middag op te eten. Ja. En dat ei kwam ze, was ze vergeten en dat kwam ze aan het einde van de dag weer tegen. Ja, ik wilde zeggen het is heel herkenbaar, maar het is niet. Maar het is wel heel herkenbaar als Caroline van der Plas. Ik zie het zo gebeuren. Ja. Nee, ik bedoel, vrouwen stoppen wel vaker dingen in hun BH, toch? Vraag ik even hier aan alle vrouwen aan tafel. Ja. Pasjes. Pasjes, geld. Sleutels. Briefjes. Ja. Maar een ei? Nou, nog, misschien is het een aanrader. Misschien word je er heel gelukkig van. Ik weet het niet, maar het is heerlijk detail. Over dit stuk. Je hoort natuurlijk vaker dat BBB een marketingpartij is. Daar zijn ze ook vanuit ontstaan. In marketingopzicht, heeft ze dit goed gedaan, deze reconstructie als partij, denk je, Mireille? Nee, ze laat heel vaak, geeft heel vaak een inkijk. Ja. Je hebt het boek van Marcia Nieuwenhuis waar ze aan meewerkt, de documentaire op Videoland, dit stuk. Dus ze laat heel graag, zeg maar, achter de schermen, neemt ze mensen mee om dingen te laten zien. Mm-hmm. Ja, ik zie dat bij andere partijen minder. Ik zou dat bij de VVD niet zo snel zien. Dat minder snel. Nee. Zie jij dat ook, Angela? Ja, klopt. Ja, ik ken haar moeder. Ik ken haar zoons. Ik ken inderdaad Henk, met wie ze zegt dat ze een soort huwelijk hebben. Dat ken ik van andere politici niet. Ik ken hen natuurlijk in overdrachtelijke zin, want ik ken ze niet. Maar als kijker weet ik wie dat zijn. Die betrekt ze er heel nadrukkelijk bij. En aan de ene kant denk ik altijd dat het een heel bewuste strategie is. En aan de andere kant vind ik dat ook altijd weer iets te berekenend klinken. Want ik denk dat het gewoon allebei naadloos in elkaar valt. Het feit dat ze dat gebruikt, maar ook omdat het voor haar heel logisch is om die mensen die in haar omgeving toch al rondzwerven een plek te geven in de campagne. Ja. En tot slot heb jij nog een bindende tip voor iedereen in Den Haag. En dat is laat Petra de Koning meer van dit soort werk doen. Ja, ik bedoel echt alle credits naar Petra de Koning. Want ik bedoel dat ze dit voor elkaar heeft gekregen en dat ze zo dichtbij mocht komen is natuurlijk een enorm compliment. Mensen vertrouwen haar. Dus, en dat ze het zo zuiver heeft gedaan ook. Zeker. Hè? Want ze heeft echt geen woord losgelaten naar niemand. Ze heeft, dat was echt... Nou ja, naar de collega's die wisten dat ze hiermee bezig was van de inhoud. Ik zou zeggen, schuif haar als parlementaire pers met z'n allen naar voren. Laat haar vanaf het nieuwe kabinet bekijken. Vanaf vandaag overal dus? Overal bij zijn. De eerste heidag. Ik wil heel graag dat ze bij kabinet Schoof 1 op de heidag is. Bij alle vergaderingen, bij alles. Morgen achter de schermen bij het bordes. Alsjeblieft, laat Petra de Koning. En laat haar daar over een half jaar ons alles over vertellen. We gaan naar jullie mediamomenten. Angela, je wilde hier een lans breken voor de niet-sportliefhebber die op de NPO afstemt. Zie jij een verschil met eerdere jaren waarin er veel sport was in absoluut de zomer? Ja. Heel erg groot verschil. Wat is het verschil? Laat ik beginnen met een compliment aan de NPO. Ze doen heel veel aan sport, dat doen ze heel erg goed. Ik bedoel, ik kon gisteren de hele dag sport kijken. Nou, hou ik daar alleen niet zo van. Titi, Tour de France. Ik vind het soms best wel grappig om er 10 minuten van mee te krijgen. Maar de hele dag hoeft echt niet. Waar de NPO echt dit jaar in tekort schiet, is de niet-sportliefhebber. Andere jaren had je bijvoorbeeld de KRO-NCRV die iedere avond een detective uitzond. Daar heb ik daar als tv-columnist tegenover alle wedstrijden van een EK of een WK. Daar heb ik daar als tv-columnist niet altijd wat aan. Maar ik bedoel, ik vind het wel heel fijn dat er ook iets anders te kijken is. Nu zijn het allemaal herhalingen. Het zijn documentaires die al 2-3 jaar oud zijn. Soms 10 jaar oud. Kunnen nog best wel leuk zijn om naar te kijken. Maar toch, twee dramaseries, Oogappels en Panosa, worden iedere avond herhaald. Ja, vind ik ook een beetje een belediging voor de kijker. En als klap op de vuurpijl krijg ik dan wel als kijker een worst voorgehouden met allemaal promo's van programma's. Oh ja. 22 juli, ja, 19 augustus, 5 september. Laten we even luisteren, die hebben we op een rijtje. Een huisvol is terug. Maxiliaan, ik meen het, nu gaan passen. Deze, die pas jij misschien wel. Wat is het? Beste met de wereld voor hebben. Empathie uit al hun poriën ademen. Voetbal heeft de vaart. Wij hebben Maarten van Rossum. De slimste mens vanaf 22 juli bij KRO NCRV op NPO 1. Kan ik weg? Dit zijn die promo's. Ja. Ja. Nou ja. Het wordt ons als een soort worst voorgehouden. Van na de zomer zijn we er weer voor u, hoor. Maar ik vind het alleen maar benadrukken dat de NPO nu echt, echt schromelijk tekort schiet. Ja, maar de slimste mensen is al bijna, hè? Dat is niet na de zomer, dat is er gewoon vuistdiep 22 in. Juli is nog steeds 3 weken, hè? Vanaf vandaag. Drie weken. Mireille, was jou dat al opgevallen of niet? Ben jij zo'n sportliefhebber dat je... Dat je die andere hoek helemaal niet gezien hebt. Nee, maar ik weet wel. Bijvoorbeeld bij RTL 4 is er wel een nieuwe programmering. Juist als... precies, bijna binnenkort. Halleluja. Begint het weer. Volgens mij 16 juli. En het kinderziekenhuis bijvoorbeeld. Ik zie dat het nu best wel goed doet. En dat de mensen zijn die geen sportliefhebber zijn. Maar we hebben ook heel veel last, hoor, van alle sporten deze sportzomer. Qua kijkcijfers. Ja, ja. Voordelen en nadelen. Voor en nadelen. Zo is het. Dan jouw moment, Mireille. Inlichtingendiensten AIVD en MIVD recruteerden de afgelopen jaren meerdere journalisten, bevestigde de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. Waarom is dit jouw moment, Mireille? Nou, omdat ik dit rapport las en er staan helemaal geen cijfers in. Dus er staat ook helemaal niet in hoe vaak of hoeveel journalisten benaderd worden om deze acties uit te voeren. En het voelt ook een beetje raar, omdat het best wel eens journalisten kunnen zijn die bijvoorbeeld freelancer bij ons zijn of voor RTL Nieuws werken. Ik hoop dan natuurlijk dat ze naar richting hoofdredactie komen en zeggen, hey, ik ben hiervoor benaderd. Maar omdat het allemaal zo geheim is, weet je dat dus eigenlijk ook niet echt. En ik denk wel... Is dat niet het hele idee ook, dat je dat ook wel geheim wil houden? Ja, ja. Nou ja, dat die inlichtingendiensten, dat denk ik... En die journalisten, die zijn gerecruiteerd wellicht ook wel. Ja, dus toen bij de... Hè, als voorbeeld in dat rapport wordt genoemd de Olympische Spelen in China, dat toen een aantal journalisten is benaderd om gegevens misschien door te zetten. Maar ik vind dit toch wel kwalijker dan ik in eerste instantie dacht. Dus ik vond het heel goed dat het onderzocht werd. Mm-hmm. Van hoe gebeurt dit en hoe zorgvuldig gebeurt dit? Ja. Blijkt dus eigenlijk dat het helemaal niet zo zorgvuldig gebeurt. Dus dat er de bronnen, dat het soms best ook nog wel eens gevaarlijk zou kunnen zijn. Ja, dus de MIVD bijvoorbeeld houdt te weinig rekening met de gevolgen die het zou kunnen hebben voor journalisten en hun bronnen bijvoorbeeld. Ja. Hè, als ze iemand benaderen alleen al. Precies. En dat ze ook wel journalisten volgen zonder dat die journalisten weten dat ze een als agent worden ingezet. Ook dat vond ik echt wel kwalijk. En eigenlijk hoopte ik in dit rapport dat er een soort uitspraak zou zijn. Dat ze zouden zeggen van nou, het moet toch verboden worden of toegestaan mits. Er staat alleen in, stel dat er, of dat zegt de NVJ, dat het in hele uitzonderlijke gevallen, in hele grote crisissituaties misschien wel mogelijk zou kunnen zijn. Maar dan zou de minister van Binnenlandse Zaken daar een besluit over moeten nemen. Ja. Dus in elk geval de hoogste in rang moet daar dan iets van vinden. Ja. Misschien de hoofdredactie van het betreffende medium ook nog wel, denk ik. Ook, toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, dus ik vond het een beetje een onbevredigende antwoord. Voor jou als adjunct hoofdredacteur een ingewikkeld rapport om te lezen. Tegelijkertijd zou je ook niet kunnen zeggen, dit was gewoon een tik op de vingers voor de AIVD en de MIVD van de toezichthouder. Van jongens, pas op. Nou ja, er zou een soort uitspraak in moeten staan van dit gaat goed of niet goed. En dat staat er eigenlijk niet in. Dus dat staat toch wel in dat ze onvoldoende rekening houden met de veiligheid. En dat ze dat beter moeten onderzoeken. Er staat geen advies in van dit moeten we voortaan niet meer doen. Maar ben jij nog op onderzoek uitgegaan in jouw eigen organisatie? Heb jij nog freelancers of correspondenten gebeld? Nou, niet de afgelopen dagen, maar wel ook even overlegd in de hoofdredactie van. Dan krijgen wij deze signalen? Nou, deze signalen krijgen we eigenlijk niet. Wij hopen wel dat journalisten zelf altijd zeggen, nee, hier werken wij niet aan mee, want dit ondermijnt mijn vrijheid. Precies. En ja. het raakt ook het vertrouwen in journalisten, dat je niet weet of ze dat op een neutrale basis doen en voor wie. Dus al met al interessante rapporten waar inderdaad denk ik ook nader onderzoek voor nodig is. Tot slot, Mireille, de eerste bezorgde freelancers hebben zich al gemeld bij jou. Want de wetgeving voor ZZP'ers gaat per 1 januari volgend jaar veranderen. Ja. Die is al heel lang veranderd, alleen er werd gewoon niet echt op gehandhaafd. Dat is vooral wat er gaat veranderen. Hè. Leg even uit waarom dit voor de journalistiek en vooral voor journalistieke organisaties eigenlijk ingewikkeld is, deze ZZP-wet. Nou, wat ik begreep is dat de NOS nu heeft gezegd, hè, van wij willen die freelancers of misschien in dienst nemen of in elk geval niet meer met freelancers werken. En dat is eigenlijk nu de grootste stap geweest, waardoor freelancers bij RTL Nieuws ook bij ons komen. Dus onze HR-afdeling die gaat kijken van hoe zit dat en met qua wetgeving. Mm-hmm. Maar voor ons als journalistieke organisatie is het gewoon heel belangrijk dat we freelancers kunnen inhuren. Ja, leg nog heel even uit, want die wet die is dus al een tijdje, maar er wordt er straks op gehandhaafd. Ja. Wat verandert er dan? Nou, wat er verandert is dat op het moment dat jij echt specifieke kennis hebt of hele specialistische kennis, dat je dan als ZZP'er mag worden ingehuurd. Maar op het moment dat jij op een redactie werkt als freelancer en jij voert werkzaamheden uit die andere collega's ook uitvoeren onder een leidinggevende, bijvoorbeeld een chef, dat dan wordt gezien als een soort verkapte dienstverband. Ja, maar dat zijn dus in feite alle freelancers op een nieuwsvloer, toch? Ja, eindredacteuren, redacteuren. Die diensten draaien. En die freelancers die zeggen, ja, daarbij kiezen daar heel bewust voor. Want wij willen voor verschillende opdrachtgevers werken. Ik vind het interessant om als journalist voor een krant en voor een televisiemedium en voor allerlei andere bedrijven te werken. Dus die zijn daar zelf ook helemaal niet blij mee. Terwijl het hen eigenlijk zou moeten helpen, die wetgeving. Ja. Maar dat doet het dus eigenlijk niet. Nee, dus de NOS heeft daar inderdaad in vele media wat over gezegd en heeft daar al een eerste bijeenkomst over gehad. Is op zoek naar oplossingen. Ze weten nog niet wat de oplossing is. Nee. Heb jij hem? Nee, ook niet. Nee. Dit is natuurlijk ook echt iets voor HR-afdelingen om te kijken van hoe los je dat op. Maar wij kijken natuurlijk wel aandachtig mee. Ja, want je kunt een nieuwsorganisatie zelf voor het AD ook gelden, denk ik, Angela. Gewoon niet draaien zonder freelancers, toch? Nee, zeker. Ik zag wat bezorgde appjes van collega's voorbij komen die dus nu diensten draaien. Gewoon als onderdeel van de showredactie of van de mediaredactie. En dat niet meer kunnen, want dat kan niet meer in die nieuwe wet. Dat heb jij net goed uitgelegd. Die riepen weer eens dat het natuurlijk toch sowieso al lastig is voor een freelancer. Want ja, als je voor een krant freelance, dan heb je DPG en Mediahuis. En dan ben je onderhand wel uitgespeeld. Ja, dat zijn geen drie opdrachtgevers. Ja. Nou ja, dat zou kunnen. Maar goed, ja, sommigen die werken en voor de Volkskrant en voor Trouw en voor AD. Mm-hmm. Ja, het is wel één opdrachtgever in principe. Belangrijk dus dat hier een oplossing voor gevonden wordt voor deze journalistieke redactie. Dit was het Mediaforum. Dankjewel Angela de Jong. Dankjewel Mireille van Arck dat jullie hier wilden zijn vandaag. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:30. U krijgt die vandaag van Juri Stubenitski. Air France KLM verwacht de komende maanden veel minder inkomsten. De luchtvaartmaatschappij had meer reizigers verwacht door de Olympische Spelen in Parijs. En nu blijkt dat veel toeristen hun reis van of naar Parijs uitstellen tot na de Spelen. Air France KLM verwacht tot 180 miljoen euro mis te lopen. Ruim 1 op de 9 jongens gokt wel eens online, ook al is dat verboden. Uit de scholierenmonitor van het Trimbos Instituut blijken sportweddenschappen het populairst, maar ook casino's worden online bezocht. Paus Franciscus en zijn kardinalen bepalen vandaag de datum van de officiële heiligverklaring van de overleden 15-jarige Carlo Acutis. Hij was al zalig verklaard en nu is er een tweede wonder waardoor de jongen heilig kan worden verklaard, zegt correspondent Andrea Vrede. Dat was ook een wonderbaarlijke genezing. Dat was een meisje dat in Italië een ongeluk had gehad met zwaar hersenletsel. Haar moeder was toen afgereisd naar Assisi, daar ligt Carlo begraven. En had heel vurig tot hem gebeden en toen was dat hersenletsel langzaam maar zeker verdwenen. En dat wonder is dus door medische commissies goedgekeurd en van alles en nog wat is erkend door de kerk als wonderbaarlijk. En zeker 18 gevangenen zijn ontsnapt uit een Pakistanse gevangenis nadat een gedetineerde sleutels van een bewaker had gestolen. Sommigen zijn veroordeeld tot de doodstraf of levenslang. Volgens de autoriteiten zijn ontsnappingen uit gevangenissen in Pakistan erg zeldzaam en is er een grote zoekactie bezig. We gaan naar de ANWB naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe is het nu? Daar staan een paar files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A12 richting Duitsland tussen Zevenaar en de Duitse grens. 5 kilometer file met daar een 30 minuten vertraging. Dat komt door een politiecontrole. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Boksmeer en Vierlingsbeek. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. Vandaag wordt met de Ketikotti de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Chefkok Sharon de Miranda ging voor binnenstebuiten naar Suriname om te kijken hoe het slavernijverleden nog doorwerkt in de inheemse keuken. En ze is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Rutte had het ruim een jaar geleden bij het maken van het excuses namens de Nederlandse staat over een komma en geen punt. Ervaart men het ook zo in Suriname, die komma? Kun je daar wat over zeggen? Nee, sorry. Daar kan ik niks over zeggen. Nee? Nee. Want je hebt wel uitgebreid hierover gesproken natuurlijk. Ja, klopt. Maar niet daarover. Niet over die komma. Nee. Niet over die komma. Nee. Vooral lekker over het eten. Ja, en over de geschiedenis eigenlijk. Maar dan op een andere manier. Ja, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Spraakmaker van dienst is filosoof, schrijver Eva Rover. Zij denkt graag na over het functioneren van de democratie. Zeker ook in dit jaar, waarin meer dan 2 miljard mensen hun stem mogen uitbrengen wereldwijd. Ja, voldoet die klassieke parlementsverkiezing nog wel? Daarover gaan wij zo praten. Maar nu eerst de vraag waar jij, Eva, ons verslaggever voor op pad hebt gestuurd. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is Anne van der Veen voor ons op pad. Anne, goedemorgen. Je hebt een rustig plekje opgezocht, begrijp ik. Ja, de natuurtuin bij de Universiteit van Wageningen. Ik sta hier al een half uurtje en we zijn op zoek naar de bij. En ik heb dan het gevoel, David Klein, hoogleraar natuurbeheer, dat ik dan een beetje moet fluisteren, want anders stoor ik de bij en dan komt die never nooit. Nou, dat valt wel mee. We weten dat ze heel gevoelig zijn voor kleuren. En voor geuren. Maar van geluid, daar hebben we nog niet zoveel van meegekregen. Dat lijkt niet zoveel effect te hebben. Ik ben gekleed in het blauw. Vinden bijen dat dan leuk? Dat maakt ze niet zoveel uit. Nee, het zijn vooral eigenlijk de echte bloemkleuren waar ze op reageren. En bijen die zien veel in een UV. Dus de kleuren die wij zien, zien zij op een hele andere manier. En het leek te gaan regenen. Dat zou pech zijn, want daar houden bijen niet van. Nou, wij ook niet, maar bijen ook niet. En daarom zijn we al een beetje gaan bukken, want dan zouden ze misschien nog onder de bloemen hangen, hè? Ja, als het heel hard regent en de werksters die rennen niet meer terug het nest in. Wat ze dan doen is, dan gaan ze aan een bloemetje hangen en dan wachten tot de regen voorbij is. Nou, ik heb het hier niet voor niks over, want Eva, jij hebt ook een vraag over de bijen, hè? Ja, klopt. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik niet per se de allergrootste voetbalfan ben. Dus het EK, dat gaat een beetje aan mij voorbij, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben best wel fan van de bij. En nu heb ik ooit gehoord dat bijen kunnen voetballen. Klopt dat? Ja, daarom ben ik hier ook. Want hier is het EK bijenvoetbal aan de gang. Toch, David? Nee, dat niet echt. Nee, dat niet. Maar kunnen bijen voetballen? Ja, ik gooi de vraag meteen maar in de groep. Nou, er is een ontzettend leuke studie gedaan waarin onderzoekers gekeken hebben in hoeverre bijen in staat zijn om een balletje een doel in te werken. Maar het ging wel om een beloning. Dus eigenlijk was het een studie waarin ze hebben geprobeerd om te kijken hoe snel hommels in dit geval kunnen leren. En dat blijkt verrassend snel te zijn. Dus die hommels die hadden ontzettend snel in de gaten dat als ze dat balletje het doel inwerkten, dan kregen ze een beloning. Dus dat deden ze dan ook. En wat ook leuk was, is dat als ze dan 2 balletjes in de arena legden, en eentje lag wat dichter bij het doel dan de ander, dan waren naïeve bijen, dus die eigenlijk nog geen kennis hadden, die waren in staat om dan te denken van, hey, dat ene balletje ligt veel dichterbij, die ga ik er gewoon inwerken. Maar dat doen ze omdat ze dan een beloning suiker krijgen. Ja, precies. Dat gaat ze natuurlijk eigenlijk gewoon om wat het oplevert en niet om het voetbal. Dat is eigenlijk gewoon een leuk dingetje van de onderzoekers om het wat beeldender te maken. En jij vindt een hommel ook een bij, hè? Ik zei, nee, een hommel is een heel ander beest, een beetje een dom diertje. Maar nee, een hommel blijkt een bij te zijn. Ja, dat klopt. Hommels zijn een groep van bijen. Wel een hele bijzondere groep, want je hebt de honingbij, die kent iedereen. En dat is een meerjarige kolonie, dus de koningin die leeft meerdere jaren. Ze overwinteren ook. Dat doen alle andere bijensoorten niet. De hommels hebben dan weer de uitzondering dat ze ook nesten maken met een koningin en werksters, die uiteindelijk dan weer nieuwe koninginnen en mannetjes maken. Waarom willen wij weten dat hommels kunnen voetballen? Ja, we willen gewoon weten hoe slim beesten zijn, ook kleine beesten. Want we denken natuurlijk al snel, je hebt grote hersenen nodig om complex gedrag te kunnen vertonen. En deze studie met de voetballende hommels, die laat eigenlijk ook zien dat ook beesten met piepkleine hersentjes hele complexe dingen kunnen doen. complexer dan we soms denken. Want we staan hier bij een veld vol bloemen. En dan zie ik hem, ja, ik weet niet hoe ze heet, een paarse bloem en een gele bloem. Maar toen wees je mij erop, de hommel weet precies welke bloem ze moeten hebben. Ja, absoluut. Absoluut. Ze gaan voor de bloemen die het meest oplevert. Hommels, allebei eigenlijk, die leven uitsluitend van nectar en stuifmeel. Dat is de enige soortgroep die dat doet. En dus zijn bloemen heel erg belangrijk. Maar ja, het ene moment dan bloeit die paarse bloem en het volgende moment bloeit die gele bloem. En ze zien er totaal anders uit. En die bloemen die hebben hele ingewikkelde manieren ontwikkeld om ervoor te zorgen dat die hommels heel efficiënt stuifmeel van de ene bloem op de andere bloem deponeren. Want daar gaat het de bloem om. En dus moeten die hommels kunnen leren hoe ze zo snel mogelijk bij die nectar en die stuifmeel kunnen komen. Maar voetballen zullen we ze niet zien doen? Nee, dat zullen we ze zeker niet doen. In de vrije natuur, dat moeten we ze een beetje sturen. Ja, dat klopt. Maar voor mij hoeft dat ook helemaal niet. Want het is prachtig om die hommels te zien hoe ze met die bloemen omgaan. En ze zijn zelfs zo slim. Er zijn nu onderzoeken dat ze, omdat ze zo goed kunnen ruiken, bijvoorbeeld ook ziektes bij mensen kunnen gaan opsporen. Ja, dat is ook interessant. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die chemische stofjes, die zijn ook belangrijk voor de communicatie. En zij kunnen blijkbaar dingen oppikken die wij niet kunnen oppikken. En dan met dat gedrag waarmee je ze traint dat ze iets krijgen. Als ze iets aan kunnen tonen, dan kun je ze dus dit soort dingen leren. Ze blijken dan wel geen last te hebben van ons geluid, maar sinds wij hierover praten heb ik daadwerkelijk geen hommel meer gezien. Nee, dat klopt. Het is nog een beetje marginaal weer, zullen we dan maar zeggen. Een beetje koud, een beetje nat en een beetje winderig. En dan zou een voetballer zeggen, ook niet echt lekker voetbalweer. Dus daarom in lijkt de hommel misschien toch wat meer op een voetbalspeler. Nou Eva, ze kunnen inderdaad voetballen, maar de kans dat jij over een paar jaar naar het EK hommelvoetballen gaat kijken is dan heel klein, want ze doen het niet voor de lol. Ze doen het als wij ze daartoe dwingen. Maar dat is weer nuttig, want dan kunnen we er een beetje achter komen wat die hommel allemaal kan. En dat blijkt dus heel veel te zijn. Zelfs ziektes opsporen bij mensen. Dus ze kunnen voetballen, maar wel als we ze wat suikerwater geven. Oh ja. Zou je toch niet willen zien, Eva? Ja, lijkt me geweldig. Ja, toch? Ja, ik heb ook zin in een potje hommelvoetbal nu, ja, als ik heel eerlijk ben. Maar goed, we moeten ze wel dwingen en dat mag natuurlijk allemaal helemaal niet. Ja, nou ja, de topvoetballers worden ook gedwongen met hele grote sommen geld, toch? Dus nee. Oh, zo is het ook. Ja. Ja. Anne van der Veen, dankjewel. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Morgen staat ons nieuwe kabinet op het bordes. Gisteren was de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Donderdag zijn er verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar is met recht het jaar van de verkiezingen. De helft van de wereldbevolking woont in landen waar dit jaar verkiezingen gehouden worden. En verwacht wordt dat zo'n 2 miljard mensen daadwerkelijk hun stem zullen uitbrengen. Dit zijn de grootste verkiezingen ter wereld. We will have a general election on the 4th of July. The latest Fox News survey finds Biden ahead of Trump. Want de verkiezingen voor het Europees Parlement staan weer voor de deur. De Christen-Democraten, zij blijven de grootste. Ruim 6 weken lang kunnen mensen in India stemmen op hun favoriete politieke partij. Belangrijke verkiezingen in Zuid-Afrika. 6 candidates have been approved to run in Iran's presidential election later on this month. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Ja, een even overzichtje van de verschillende verkiezingen. Mijn spraakmaker Eva Rovers ziet als directeur van Bureau Burgerberaad dat er meer is dan alleen de klassieke parlements- of presidentsverkiezing als u de democratie echt wil laten werken. En dat is met, u raadt het al, burgerberaden. In Nederland komt er nu voor het eerst een nationaal burgerberaad klimaat. En onze minister van Oplossingen, Nienke Meijer, gaat daar vanaf vandaag mee aan de slag als voorzitter. Hoe zorg je er nou voor dat dit succesvol wordt? Nou Eva, daar zo meteen meer over. Laten we even beginnen met die klassieke verkiezingen. Gisteren dus de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. De rechtsradicale partij Rassemblement National van Marine Le Pen heeft in de eerste ronde de meeste stemmen gekregen. Ja. Wat vind je van deze uitslag? Ja, die was te verwachten. Ja. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook best verbaasd waren dat Macron direct op de avond van de uitslag van de Europese verkiezingen Franse parlementsverkiezingen uitschreef of uitriep. Ik denk dat heel veel mensen ook zich afvroegen van waarom? Wat is je strategie hierachter? Waarschijnlijk heeft hij zelf gedacht. Mensen zijn wellicht ook geschrokken van de winst van radicaal rechts in Europa. Dus als ze verkiezingen uitschrijven, dan komen ze in Frankrijk misschien tot een wat minder rechtse conclusie. Nou, dat is absoluut niet gebleken. Ik denk dat hij echt zijn wonden aan het likken is op dit moment. Ja, hij staat nu derde, hè? Ja, hij staat derde. Ja, ja. Dus het is ook niet de tweede geworden, maar echt, hij echt met afstand verloren eigenlijk. Ja. Ja. Maar historisch... goed, er gaat nog een tweede ronde komen. Dus er is zondag, aanstaande zondag, is de volgende ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Daar kan nog van alles gebeuren, maar ik denk dat Macron wel zijn hart vasthoudt. Ja. Ja. Historisch hoge opkomst. Maakt aan jouw democratisch hart een sprongetje dat je denkt, ja, de democratie leeft. Mensen komen opdraven voor verkiezingen. Nou, sowieso, hoge opkomst is altijd goed. Ja, of tenminste, als mensen vrij zijn om te kiezen dat ze komen. Want dat is natuurlijk ook niet altijd het geval. Maar om nou te zeggen, het is absoluut een recordjaar aan verkiezingen. Dit is echt, is nog nooit eerder voorgekomen dat er zoveel mensen en in zoveel landen verkiezingen zijn. Maar zelf vind ik het ook altijd een beetje een schrale opvatting om te zeggen, democratie is verkiezingen. Ik bedoel, in Rusland en Rwanda zijn ook verkiezingen, maar dat maakt het nog niet tot democratie. Dus ik denk dat we dat begrip van democratie echt veel ruimer moeten gaan zien. Mm-hmm. En dat het niet het feit dat er verkiezingen worden gehouden meteen een garantie is dat het ook een gezonde democratie is. Ja, want wat maakt het gezond? Nou, wat het gezond maakt is, inderdaad zijn het vrije en eerlijke verkiezingen. Maar ook hoe zit het met de vrijheden van mensen. Hè? Met vrijheid van meningsuiting, met persvrijheid, vrijheid van religie, dat soort zaken. Oppositie is een gekozen parlement ook echt in staat om ook echt in alle vrijheid te regeren. Is er pluriformiteit? Hè? Kunnen bijvoorbeeld kleinere partijen ook toegang krijgen tot het bestel? Dus er zijn allerlei elementen die maken of iets gezond is. Maar vooral ook, hoeveel rechten en vrijheden hebben inwoners om politiek te participeren, om politiek echt mee te doen. Ja. En dat blijft nog wel eens achter. Ja. Maar ik ga een mooi bruggetje maken naar waar we het nu over gaan hebben. Die burgerberaden. Hè. Jij zegt, die democratie kun je aanvullen met meer burgerparticipatie op deze manier. Hoe ziet dat eruit, zo'n burgerberaad? Een burgerberaad is een geloten groep mensen. Er gaat een burgerberaad in Nederland komen. En dan wordt uit alle inwoners van het land wordt een groep mensen geloot. In dit geval gaan dat er 175 zijn. Mm-hmm. In Nederland? In Nederland. En dat is een loting waarbij ook rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld geslacht, met je leeftijd, postcodegebied, soms ook je houding ten opzichte van het onderwerp. Mm-hmm. Om er maar voor te zorgen dat je mensen uit alle mogelijke hoeken van het land, alle walks of life, om het zo te zeggen, daar hebt, zodat je echt een soort mini-Nederland hebt dat kan meepraten. En het grote voordeel daarvan is dat, hè, we hebben natuurlijk allerlei vormen van participatie en dan wordt er gezegd, iedereen mag meedoen en dat lijkt heel democratisch, maar je ziet als je het op die manier organiseert dat er heel vaak, nou ja, mensen met een universitaire opleiding, 55 plus, opvallend vaak man, bovengemiddeld geïnteresseerd in de politiek, die doen mee en die moeten ook meedoen, maar dat is niet de hele bevolking. Dus door mensen te loten krijg je een veel betere afspiegeling van de samenleving. En moeten mensen dan ook? Ze moeten niet. Het is niet verplicht. Maar we zien wel heel vaak dat als je mensen dus vraagt, uitnodigt, actief uitnodigt om mee te doen, ook zegt, het gaat om jou, je hoeft niet eens iets over het onderwerp te weten, het gaat gewoon om jouw levenservaring, om jou, hoe jij in het leven staat. Dat is belangrijk, dat mensen dan heel vaak zeggen, jeetje, nou, dat is echt de eerste keer dat mij door de overheid om een mening wordt gevraagd. En dat ze dus ook best wel graag mee willen doen. Ja. En die groep van 175, die gaat vervolgens, die buigt zich over een onderwerp. Dat kan van alles zijn. Dat kan de vergrijzing zijn, dat kan de zorg zijn, dat kan klimaat zijn, noem maar op. Die buigen zich over een onderwerp, gaan daarover met elkaar in dialoog. Niet in debat, maar in dialoog. Gaan met deskundigen daarover in gesprek. En die 100 of 175 mensen die komen vervolgens tot een pakket aanbevelingen. Dat gaat weer naar de politiek. En die moeten vervolgens ook echt iets mee doen. Ja, precies. Die moeten dat op de juiste manier vertalen. Kijk even naar Sharon de Miranda als jij naar wordt gebeld. Ja. Nou, dan is het toch wel een beetje lastig, want ik werk ook voor de overheid. Dus ik denk dat het niet helemaal eerlijk is als ik daaraan meedoe, want ik hou me dus bezig met een duurzaam voedselsysteem. Maar ik vind het wel heel erg interessant. Maar als jij gebeld zou worden over een ander onderwerp. Nou, dan zou ik daar zeker wel aan meedoen. Ja? Als het mag. Ja. En wanneer zou het voor jou geslaagd zijn? Nou, als het dus heel erg divers is qua mensen die dus mee mogen doen. Wat jij zei, dat vind ik heel erg herkenbaar. Er zijn toch wel een specifieke doelgroep die zich dus aanmeldt. En ik denk dat je eigenlijk mensen moet benaderen van, goh, zou jij willen meedoen? Dat je toch die diversiteit heel erg en inclusiviteit erbij pakt. Ja. Ja. Dat zou ik dan wel, wel mooi vinden. Mensen onderschatten zichzelf ook heel vaak. Hè. Vaak doen mensen ook niet mee omdat ze denken, ik weet er niet genoeg van, ja, of wat dan ook. Dus als je echt kan uitleggen van, ja, maar weet je, het gaat echt om wat jij als persoon te brengen hebt. Dat maakt al heel veel uit voor mensen om mee te doen. Ja. Ja. Nu komt er dus eind dit jaar is de eerste bijeenkomst van dat Nationaal Burgerberaad Klimaat. Vandaag start de voorzitter. Wat kan die nou doen om ervoor te zorgen dat dit ook echt slaagt? Nou, ik denk dat heel belangrijk is dat sowieso die 100 mensen of 175 mensen die gaan deelnemen, dat zij daar dat ze ook echt het gevoel hebben van, hè, wij kunnen in alle vrijheid hieraan deelnemen. Het is een open vraag. We worden niet gestuurd richting een bepaalde uitkomst. We kunnen zelf aangeven wat voor soort deskundigen we willen horen. Dat is allemaal echt heel belangrijk, dat ze echt zich eigenaar voelen van dat burgerberaad. Maar minstens zo belangrijk is dat ook de rest van Nederland voelt van, ah ja, daar zit iemand zoals ik. Ik vind het interessant, ben benieuwd. Ik voel me er door vertegenwoordigd, maar ik voel me er ook bij betrokken. Dus weet je, als je ideeën hebt of wat dan ook, dat je dat ook kan uitwisselen met dat burgerberaad. Dus dat het niet alleen maar die 175 mensen zijn die deelnemen. Maar goed, die voorzitter die is natuurlijk specifiek ook nog verantwoordelijk. Is een belangrijke schakel tussen dat burgerberaad, het parlement, de regering. Ja. Het gaat natuurlijk ook enorm om die vertaalslag vervolgens. Ja. De regering moet er iets mee doen. Het is niet bindend, die aanbevelingen. Nee, dat kan ook niet. Daarvoor ziet onze grondwet niet in. Nee. Het laatste woord ligt altijd of bij de Tweede Kamer of bij een gemeenteraad. Ja. Dus het is niet bindend. Maar verwachtingsmanagement is hoog, kan ik me voorstellen. Vertrouwen is vooral heel belangrijk. En ik denk dat het werd met één zinnetje genoemd in het hoofdlijnenakkoord. Dat de overheid meer vertrouwen moet hebben richting haar inwoners. Nou, ik denk dat had wat mij betreft dan hele alinea mogen zijn, om dat even wat meer uit te leggen. Kan nog komen, hè, het uitgewerkte regeerakkoord. Zeker, ja. En ik denk dat zo'n burgerberaad daar echt een hele mooie en effectieve vorm van is, wat we ook al in het buitenland zien, om mensen inderdaad veel meer vertrouwen te geven in de overheid. Maar de overheid ook meer vertrouwen krijgt in inwoners. Maar zo'n voorzitter inderdaad heeft een hele belangrijke rol om ook de politiek aan haar beloftes te herinneren. Van, hey, er is in de Kamer en in het kabinet is inderdaad beloofd van, wij gaan serieus werk maken van die uitkomsten. We gaan die niet zomaar naast ons neerleggen. Ja. Dus heel belangrijk dat ook gebeurt. Want anders krijg je natuurlijk een averechts effect. Dan gaan mensen zeggen van, ja, hey, er is beloofd dat hier iets mee zou worden gedaan. En het wordt toch terzijde geschoven. Dus echt luisteren naar je inwoners. En in die zin ook echt beloven wat je, of doen wat je belooft, essentieel. Nu is het wel zo dat dit beraad is tot stand gekomen onder de vorige regering, dus die van Rutte, de laatste Rutte, Rutte 4. Het volgende kabinet kan zeggen, nou ja, leuk dat jullie dat bedacht hebben, maar wij doen er niks mee. Kunnen ze er nog een stokje voor steken? Nou, ik denk dat ze, ik denk dat ze dat niet zo snel zullen doen. Nee, ik denk, het is heel breed aangenomen. Dat is ook het fijne of het mooie van een burgerberaad. Dat is niet links of rechts. Dat overstijgt echt de partijpolitiek. Mm-hmm. Er was ontzettend brede steun voor in de Kamer. Ook partijen die nu in de regering vormen. Dus ik denk dat ze, als ze inderdaad doen wat ze hebben gezegd, namelijk toch meer zeggenschap voor inwoners en meer vertrouwen vanuit de overheid naar inwoners, dat ze dit zullen ondersteunen. Ja. Hoe kijk je naar de uitkomst hiervan? Want ik kan me voorstellen, dit is nou zo'n eerste nationaal burgerberaad klimaat wat er dan komt. Hoe belangrijk is het dat dit slaagt? Want je zou ook kunnen zeggen, ja, als het nou niet helemaal goed gaat straks, dan willen we het helemaal niet meer. Zeg maar, laat maar zitten, dit werkt niet. Ja, het is heel belangrijk. Nou, het is vooral, kijk, de uitkomst weet je niet. Dat is ook altijd een beetje spannende. Vinden politici vaak ook heel spannend. Je weet van tevoren niet wat eruit gaat komen. Want het is een open vraag. Mm. Dus wat heel erg belangrijk is dat op een goede manier wordt georganiseerd. Dat je inderdaad die goede loting doet. Dat mensen echt inderdaad zich op allerlei mogelijke manieren kunnen informeren, et cetera. Ja. Dat is heel belangrijk. En inderdaad hoe die opvolging eruit ziet. Dat is ook belangrijk. Maar wat we wel zien, er vinden al heel veel burgerberaden in Nederland plaats. In gemeentes, in provincies. Er is er net nu weer een in Arnhem afgerond over afval, in Schagen over leefbaarheid, in Den Bosch over vergrijzing, in Leiden over energietransitie. Dus er zijn in Borselen ook over energietransitie en de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dus het zijn best wel grote onderwerpen. Ja, maar wel behapbaar zo te horen. Nou, energietransitie of de bouw van twee nieuwe kerncentrales, kan ik je vertellen, is niet echt per se behapbaar. En ook zoiets als bijvoorbeeld vuurwerk of afval, dat lijkt relatief klein, maar dat kan echt in een gemeente tot behoorlijke padstellingen leiden. Mm-hmm. Tot beslissingen die maar niet genomen worden. En ik denk dat van die gemeentelijke burgerberaden we gewoon echt wel kunnen zien van dat levert gewoon echt heel veel op. Het helpt een overheid ook echt om gewoon beter te besturen. Mm-hmm. Om betere beslissingen te maken. Om inwoners veel beter te betrekken bij moeilijke besluitvorming. En ik denk dat de nationale politiek dus ook heel erg veel kan leren van die gemeentelijke burgerberaden. En ook overigens die in de landen om ons heen plaatsvinden. Nou, daar wilde ik en even naartoe. En dat je ook ziet van, dit kan je dus een volgende keer. Hè, je kan ervan leren, er zullen vast dingen niet helemaal goed gaan. Doe het een volgende keer dan nog beter. Neem een lerende houding aan. Ja, maar dan moeten we even naar Frankrijk kijken. Daar was in 2019 een burgerberaad over het klimaat. Ja. En ik zei net behapbaar, dat zei ik ook een beetje met Frankrijk in gedachten. Want daar moesten dus 150 Franse burgers gaan bedenken hoe de CO2-uitstoot omlaag kon. Dat is best wel een groot onderwerp. Op een sociaal rechtvaardige manier. Ja, dat was nog de input van de gele hesjes. Ja, ja. Dus dat is een heel groot onderwerp. Dat lijkt me ook nog belangrijk, dat je dus wel een onderwerp hebt wat je kunt vastpakken. Ik bedoel, de komst van twee kerncentrales, dat is natuurlijk wel allemaal heel ingewikkeld. En de energietransitie ook. Maar als je ziet hoe wij in Nederland ons klimaatberaad hebben ingericht, dat gaat over veel kleinere onderwerpen. Mm. Ja. Het gaat over het al dan niet recyclen van producten en hoe je dat allemaal eerlijk doet. Als het goed is niet. Als het goed is, wordt het groter dan dat. Ik heb er nu één dingetje uitgepikt. Ja, maar het zijn hele tastbare onderwerpen. Ja, nou, ik moet zeggen, in Frankrijk, en dat zien we ook bij andere burgerberaden in Europa die over dit onderwerp, nu gaat het alleen over klimaat, maar je kan het ook over allerlei andere onderwerpen doen die heel erg groot zijn. In Frankrijk, maar bijvoorbeeld ook in Schotland en in Denemarken, waar het over klimaat ging, zie je dat mensen dus echt in staat zijn om in Frankrijk 7 maanden tijd tot hele haalbare constructieve aanbevelingen te komen die ook daadwerkelijk ruim voor 2030 tot die gewenste CO2-uitstoot leiden. Dus op zich is alleen niet overgenomen vervolgens. Dat is een groot probleem. Kijk, het ligt niet aan de deelnemers, het ligt niet aan die inwoners. Een onderwerp is niet snel te groot of te ingewikkeld. Sterker nog, ik zag dat een van de deelnemers zei, Macron heeft zijn eigen tegenstand hiermee gecreëerd. Want wij zijn nu allemaal activisten geworden. We weten nu allemaal hoe het in elkaar zit. Ja, hoe het moet, volgens ons. Ja, nou ja, en wat in Frankrijk heel erg mis is gegaan, is dat inderdaad Macron als president heeft gezegd, ik ga die aanbevelingen ongefilterd overnemen. Nou, dan moet er al ergens een belletje gaan rinkelen. En dat dus hij zijn senaat helemaal niet hierbij betrokken had. En het was de senaat die een nieuwe klimaatwet moest aanmaken op basis van die aanbevelingen. En die hebben vervolgens gezegd, we nemen 90% van die aanbevelingen niet over. Wat natuurlijk tot heel veel woede, frustratie van heel veel Fransen heeft geleid. Nou, en daar heeft Nederland wel echt van geleerd. En heeft inderdaad Nederlands vorige kabinet inderdaad gezegd, wij gaan dit niet als kabinet vragen. We willen echt dat de Kamer hier breed achter staat, zodat je inderdaad die teleurstelling kan voorkomen. Ja, nou, dan kunnen we zien volgend jaar is het wat de uitkomsten zijn dan daarvan in Nederland. Dankjewel, Eva Rovers, voor dit gesprek. Spraakmakers. Trots, dankbaar en schuldbewust. En Mark Rutte, hij zegt dank. Trots, dankbaar en schuldbewust te zijn. Nu het torentje is opgeruimd, voor mijn opvolger kijk ik vooral dankbaar terug. Ik gebruik gewoon de energie die ik krijg van mijn voorouders. Daag gaaf land. En daar ben ik heel dankbaar voor. Dank. Dat betekent ook kittikotti voor mij. Rutte bedankte Nederland. Dank. Dank voor zoveel jaren dienst aan ons land. Dank. Ik gun hem het beste bij de NAVO, maar ik ben blij dat hij weg is. Dank. Stop. NPO Radio 1 podcast. Ik, Meike van Wijk, had een oom die bij de Waffen-SS zat. Maar deze Mathieu was dus een of andere supernazi. Een supernazi? Hoe bedoel je dat? Maar hij had ook een andere kant. Herhaaldelijk liet hij zich scherp uit over de maatregelen die tegen de Joden werden genomen. Wie was mijn omatje nou eigenlijk echt? Ja, het was overleven, denk ik, hè. En dat creëert ook wel een stuk opportunisme. Iedereen wilde die oorlog doorkomen. Omatje, een podcast van de makers van Tante Jos. Ik weet helemaal niks van die Mathieu, want wij praten daar niet over. Dat heeft mijn vader altijd geheim gehouden. KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

In meerdere steden wordt vandaag Kitty Kotti gevierd. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863 slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. De nationale herdenking is in Amsterdam in het Oosterpark. Zeker 18 gevangenen zijn ontsnapt uit een gevangenis in Pakistan nadat een gedetineerde de sleutels van een bewaker had gestolen. Sommige van hen zijn veroordeeld tot de doodstraf of levenslang. Air France KLM verwacht de komende maanden tot 180 miljoen euro mis te lopen. De luchtvaartmaatschappij had meer reizigers verwacht door de Olympische Spelen in Parijs. Maar nu blijkt dat veel toeristen hun reis juist uitstellen tot na de Spelen. Kunstenares Jacqueline de Jong is overleden. Ze maakte schilderijen, sculpturen en sieraden en was een geëngageerd artiest, zegt haar Haagse galeriehouder Jaring Duurst-Brit. Het laatste werk wat ze maakte daarin verwees naar de oorlog in de Oekraïne, naar de vluchtelingencrisis en naar het gebeuren in Gaza. Maar in de jaren 80 maakte ze ook werken die aan de oorlog in Libanon refereerden. Een aantal jaar geleden was er in het Stedelijk Museum in Amsterdam een overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Jacqueline de Jong. Ze was 85. Een meevaller voor de Nederlandse mannen-estafetteploeg op de 4x100 meter, want ze mogen toch naar de Olympische Spelen in Parijs. De mannen vielen met hun tijd eigenlijk net buiten de boot, maar doordat de race van Botswana nu alsnog ongeldig is verklaard, mag Nederland het plekje innemen. Bij de race van Botswana was een niet gecertificeerd startpistool gebruikt en dus wordt die tijd niet erkend. Het weer, afwisselend wolken en zon, vooral in het noorden en oosten enkele buien. Het wordt maximaal 20 graden. Morgen eerst bewolkt met af en toe regen, later droger met wat zon en het wordt morgen 16 tot 19 graden. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, 11 uur geweest. Staat toch nog ergens vast? Ja, er staat in totaal nog zo'n 50 kilometer file. Nou, de meeste files leveren niet zoveel vertraging op, maar twee uitzonderingen zijn er wel. En dat zijn files die worden veroorzaakt door politiecontroles aan de grens. Op de A12 richting Duitsland tussen Duiven en de grens 8 kilometer file met daar 3 kwartier vertraging. En op de A76 van Geleen naar Heerlen tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer file. Het oponthoud is daar een half uur. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovanek.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Oh, klap anders even de spiegels in. Schat, ik heb wel vaker in een parkeergarage gereden, hoor. Nou, niet in deze zo te zien. Dat is niet zo slim. Gelukkig is alles makkelijk en snel geregeld met een autoverzekering van Allianz Direct. Bespaar je ook gemiddeld €225. Allianz Direct. It's not hard to be smart. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog tot vandaag 6 uur om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Scoor nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 7:50. Dit half uur spelen we natuurlijk nog de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we altijd alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, van wie wordt de 31-jarige Lars Nieuwerf de rechterhand? In juli is Tikkie, dat gaat niet goed. Ja, Je zou inmiddels wel moeten weten wie dit is. Hopelijk heeft hij het voor vandaag genoeg geoefend. Als u het nog niet weet, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Aan tafel hier nog steeds natuurlijk spraakmaker Eva Rovers, filosoof, kunsthistoricus, schrijver en denker over de democratie. En vandaag is het Kitty Kotti. Je hoorde eigenlijk al ook in de hintsvraag voorbij komen. Daar gaan we nu over praten. De afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht. Nou, over die herdenking in Amsterdam is de afgelopen tijd veel te doen geweest. Maar hoe leeft dit nou in Suriname? Dat is vanavond te zien in een bijzondere aflevering van Binnenste Buiten, waarin chefkok Sharon de Miranda een reis maakte door het land van haar vader om te kijken hoe het slavernijverleden nog doorwerkt in de inheemse keuken. En zij is dus ook hier nogmaals welkom. Het doel van die reis voor jou, want jij bent altijd heel druk met eten. Ja, het is ook altijd zichtbaar dat ik er heel druk mee ben, helaas. Ja. Wat was voor jou nou het doel? Was dat dit keer ook weer eten? Of zeg je nou nee? Ik was natuurlijk heel erg... Ja, het eten altijd bij mij. Maar ik was natuurlijk heel erg benieuwd naar de geschiedenis dit keer. Want ik ga voor ik werk ook voor de provincie. En dan ben ik al een paar keer naar Suriname gegaan. En ook naar het binnenland. Maar juist het stukje geschiedenis van het tot slaaf gemaakte, dat was nu echt het doel. En dat is eigenlijk voor het eerst dat ik dat zo heb meegemaakt en heb mogen doen. Dus dat was echt, dat was overweldigend. Ik wist dat we gaan dit doen, ik mag dit doen. Dus ik was ook heel dankbaar van, wauw, mag ik dit doen? Wat gaaf, omdat ik er dus nu ook de laatste tijd pas mee bezig ben. Dus dan ga je naar Suriname en dan ga je dus in het verleden kijken van de tot slaaf gemaakte. Mm-hmm. Dus dan ben je in Suriname met een totaal andere doel. Dan ben je niet gewoon aan het eten en oh, wat gaan we eten? En, nee, dan kom je op plekken waar ik wel voorbij gereden ben. En vroeger ging mijn moeder ook met ons naar Suriname. En zei ze, dan gingen we ook een stukje geschiedenis. Maar dat kreeg ik allemaal niet mee. Wat gaan we eten zometeen? Want dat is altijd zo lekker eten in Suriname. En nu mocht ik dus, dan begon ik dus op de plek. Dat is op de trap waar het tot slaafgemaakte geveld en verkocht werden. Mm-hmm. En daar staan en dan het verhaal vertellen. Ja, dat is echt, dat is bizar. Ja, emotioneerde je ook, ja, in de uitzending? Ik kom mee, dat jankend volgens mij op tv. Dat had ik niet gedacht. Dat ik als een of andere emotioneel persoon de hele tijd door Suriname zou wandelen. Maar het was zo ontroerend, zo echt. En zo dichtbij en zo tastbaar ook. En dan, ja, dat ik heb het niet droog kunnen houden. Er waren ook momenten dat ik zei, we moeten nu even stoppen. Dan was ik echt heel erg overstuur. En je zegt, ik was er eerder niet mee bezig met mijn verleden. Waarom nu wel? Heeft dat getriggerd? Ja, iets in mij. Juist omdat mijn vader overleed toen ik nog maar 4 jaar was. En nu heb ik zelf kinderen en die worden wat ouder. En nu zijn anders dan dat ik ben. Dat, zoals ik gewoon echt een puber was en de hele wereld draaide gewoon om mij en mijn nieuwe schoenen. En waar gaan we uit? Zijn hun wel heel erg bezig met de geschiedenis en de tot slaaf gemaakte. En met vragen naar mijn vader. Dan denk ik, ja, eigenlijk wil ik het ook wel weten. Het is eigenlijk nu pas gekomen. Ja. Dus heb ik veel contact met de zus van mijn vader. En dan ga je toch vragen. En dan kom je dacht, er is een heel stamboom. En hoe zat het dan in elkaar? En stambijn dus ook af van het tot slaaf gemaakte. En mijn kinderen zitten er ook bij. Die hangen echt aan de lippen. Van, die zitten alles mee te luisteren. En het is natuurlijk ook super interessant. En waarom dat later pas gekomen is, ik weet het niet. Ik was er gewoon echt niet mee bezig. Nee. Tot nu. En nu is het zoveel. Ik ben er nog niet. Ik ben nog steeds zoekende van, oh, wat dan nog meer eigenlijk? Ja, en je hebt nog niet eens tijd gehad om alle archieven in te duiken. Nee, je bent vooral nu nog niet bezig met gesprekken voeren. Ja, met gesprekken voeren. Met je hele familie. En wat leer je dan? Bijvoorbeeld, kun je een voorbeeld noemen? Nou, dat op een gegeven moment dat het ook voor zwarte mensen hadden ook plantages. En die hadden ook tot slaaf gemaakt. En die op een gegeven moment gingen er tot slaaf gemaakt, kwamen dan in dienst. En dat mijn overgrootmoeder was een betaalde wasvrouw. Dus dat zijn allemaal dingen dat je denkt, huh. En dan krijg ik ook foto's te zien. En dat is vandaag ook zichtbaar. Er is één foto die is zo mooi. Die foto dat laat alles zien. Dan zie je een hele zwarte vrouw en een hele witte man. En daarachter een soort, een licht getinte vrouw. Dat is bizar hoe je dan de culturen dan toch gaan mengen. En ook bij mijn familie. Ik denk dat we alle kleuren. En dat was een familiefoto van jou? Ja, dat is echt mijn overgrootmoeder. Ja. Zij was een vrijgelaten tot slaaf gemaakte, die dus nog werkzaam was als wasvrouw op de plantage. Ja. Bijzonder, toch? Ongelooflijk. En dan dat het nog net 150 jaar geleden is. Dat vind ik ook zo confronterend. Eigenlijk niet zo lang, hè? Het is helemaal niet lang. Nee. Dat vind ik best wel heftig. En ook, dan heb ik het er nu over. En dan, wat gebeurt er nog steeds, hè, in het heden qua slavernij. Het heet alleen dan niet zo. Maar ik vind het wel confronterend. En ik ben me zo bewust van hoe vrij en hoe goed wij het hebben in Nederland. Ja, ja. Dat is zo heftig. En nu zijn onlangs dus pas die excuses gemaakt, ja, hè, door Mark Rutte. Ervaar je die nu ook anders, nu dat je zelf die zoektocht bent aangegaan dan je eerder deed? Ik weet het niet. Ik vind dat lastig. Ik vind het ook lastig om daar een mening over te hebben. Ik denk dat de excuses misschien meer binnen zou komen als hij dus misschien 4 maanden in Suriname had gezeten. Snap ik bedoel? Dus want zelf voor mijzelf al daar gaan en dan echt heel erg bewust bezig zijn met het slavernijverleden. Dat is zo anders dan dat ik in Nederland al had ik gesprekken erover. Dan luister je en je krijgt dingen mee. En denk je, oh ja, oh heftig, oh heftig. Maar het daar zijn en dingen zien en het is daar zo tastbaar. En de woningen en dan de verhalen. Ja, dan komt hij echt binnen. Ja. En als je dan zegt excuses, ja, dan voel je hem. Ja. Ja. En natuurlijk is het nooit verkeerd. Het is altijd mooi. Maar hij kan nog wel wat met meerdere mensen eigenlijk. Ik denk dat iedereen met school gewoon een keer een maand in Suriname moet. De geschiedenis. Want het gaat ons allemaal aan. Ja. In de uitzending is ook historicus Xavira Plet te zien. Zij zegt over de Surinaamse geschiedschrijving het volgende. Achter het hoekhuis bevindt zich een kleine woning met een bakstenen fundering en een houten verdieping. Uit bepaalde bronnen heb ik vernomen dat het hoogstwaarschijnlijk een slavenwoning was. Maar andere bronnen suggereerden dat het slechts een dienstwoning is geweest. En weer een andere bron die verklaart dat het hoogstwaarschijnlijk een gevangenis moest zijn geweest, waar tot slaafgemaakte werden opgesloten als ze zich niet echt aan de regels hielden. Dit is weer een bewijs dat de Surinaamse geschiedenis niet echt goed of helemaal is vastgelegd. En dat er heel veel werk aan de winkel is voor historici. Ja, ben je het met haar eens? Ja, zeker. Want ook nu alle verhalen dat ik er middenin zit. Die tante zegt dit, die tante zegt dat, die zegt zo. En denk ik, jeetje Mina, wat is nou de waarheid? En natuurlijk, de waarheid zit in het midden. En uiteindelijk zijn het allemaal verhalen. En iedereen, weet je, zeg altijd tegen mijn kinderen, als je dan in een kringetje gaat zitten, dan verluister je iets in iemands oren. En op een gegeven moment komt er een verhaal uit. Ja. Maar ook in het hoekhuis, wat je dus net ook hoorde, daar zit zo'n bruut verhaal achter. Ja. Daar schrok ik ook wel heel erg van. Maar dus als je alleen maar die verhalen hebt en niet per se gewoon de geschreven geschiedschrijving die dingen echt vast heeft gelegd, maakt het moeilijker ook. Dus om maakt het zeker moeilijk. Hè? Maar onderzoeken wat het verhaal is. Ja. Ja. Nou, Binnenste Buiten wil dus met die special van vanavond een steentje bijdragen aan de kennis over het slavernijverleden. Wat ook vandaag de dag dus nog voor mensen betekent. Jij bent in Suriname de binnenlanden ingegaan, naar een dorp in de jungle waar de Maron wonen. Jij ging natuurlijk koken. Ook in die aflevering. Ja, waarom wilde je juist daar naartoe? Ja, je zegt natuurlijk koken. Kijk, ik heb altijd zo gedacht, daar in het binnenland is nog traditioneel, daar koken mensen nog echt. Op vuur, samen. En ik was al een keer hiervoor naar het binnenland geweest, dus ik had al een idee hoor. Maar dan was ik wat dichter bij Paramaribo zelf. Dus niet zo diep het binnenland dat we nu zaten. En ik weet niet hoe ze daar leven. Dat is, het draait ook om eten, om te overleven. Dus het is wassen, samen koken. Het is niet, wat eten we vandaag? Nee, het is best wel moeilijk om gewoon nog aan voedsel te komen. Je moet er wat voor doen. Jagen. Ja, dus als je het goed wilt laten zien, dan moet je in het binnenland zijn. Ja. Dus dat was. Ik praat geen Saramakaans wat ze daar praten. Dat zijn dat wel weer hilarisch. Ja. Geen idee wat ze zeggen. Het zijn nazaten van vrijgevochten slaven. Slaafgemaakte. Ja. Slaafgemaakte. En die zijn daar in de jungle hebben ze zich gevestigd. Ja. Laten we even luisteren naar hoe je werd verwelkomd. Oh. Jij kwam per boot aan. Ja. Viel me op heel veel vrolijkheid, heel veel hartelijkheid, heel veel felle kleuren ook te zien. Het was allemaal heel vrolijk. Je had een enorme klik met die vrouwen. Je kan ook zien dat je de taal niet spreekt. Zij weten dat ook. En toch hebben jullie een gesprek. Ja, je verstaat elkaar niet, maar je begrijpt elkaar wel. Ja. En het gaat over eten, hè? Ik bedoel, nee. Het is echt bijzonder om te zien. Er zit dus geen tolk tussen, zo te zien. Nee, er was wel een tolk mee, maar dat gebeurt natuurlijk niet op dat moment. Maar ze wisten dat ik kwam. En ik was ook gelijk geëmotioneerd, want je werd zo. Ik ben nog nooit zo warm ontvangen. Ja, vroeger toen ik een puppy had. Mijn kinderen zeggen ook nu, hoi ma. Dus je wordt zo welkom ontvangen. Mm-hmm. En dan hebben ze zo weinig. En je wordt meegenomen. En ze zingen. En die klank. En ja, ze nemen je mee. En bepaalde woorden, bijvoorbeeld Alesi, weet ik dat het rijst is. En ze zeggen, bakavisi. Ja, dan hoor ik wel gebakken vis. Dus ook al dat ik het niet versta, begrijp ik elkaar wel. En het is heel veel met handen. Ik begin ook al met mijn handen weer. En maar je kunt het zien in beeld. Want als er namelijk een tolk bij betrokken is, dan wordt het anders gemonteerd. Nee, je kijkt dan ook even niet. Als tv-maker erbij. Ja. Maar je ziet gewoon dat jij hele gesprekken met ze voert. Ja. Zij praten ook gewoon terug. En de grap is ook in de vertaling die eronder staat, klopt het ook gewoon. Klopt, ja, precies. Want het ging hartstikke goed. Ja. En jij wilde daar Moxie Alesi maken? Ja. Ja, waarom nou dat gerecht? Nou ja, ik weet, we hebben ook nu natuurlijk heel veel festivals, Frieri, super tof. Maar uiteindelijk is dit ook een gerecht wat komt uit de tijd van het slavernijverleden. Dan krijgen ze dus eigenlijk restjes eten en met die restjes maakten ze gerechten. En hier is Moxie Alesi daar één van. Maar ik ken bijvoorbeeld Moxie Alesi met bonen en met vis en met zoutvlees en met kip. Maar Moxie Alesi betekent gemengd rijst. Dus toen deze Maronvrouwen de Moxie Alesi ging maken, denk ik, wat doen die nou? Totaal anders dan dat ik had bedacht dat de Moxie Alesi zou zijn. Maar ja, wie ben ik om te zeggen, weet je, leuk dat jullie mij hier heel warm ontvangen, maar weet je wat wij vandaag gaan maken? Tuurlijk niet. Ik ben gewoon met hun gaan kijken hoe zij het maken. Dat ging zo rap. Dus ik wilde wel van alles koken, vooral veel gegeten. Ja, maar je moest ook echt je best doen toch om überhaupt aan die rijst te komen. Ik bedoel, dat dat was hooglandrijst. Het is eigenlijk heel mooi rijst, hè? Onbespoten, puur. Heel eerlijk, dat zie je vanavond niet. Ik had mijn waterschoenen meegenomen, want ik dacht, ik ga rijst plukken. Maar ja, je hoort eigenlijk wel hooglandrijst. Dat is natuurlijk niet in het water, dat is landrijst. En dat groeit gewoon tussen de cassavebomen en de okers in. Ja. En dan pluk je dat bloedheet, na heel lang lopen. En dan ga je de rijst plukken en uiteindelijk moet het gedroogd worden. En dan moeten ze dat slaan. Het is hartstikke zo. Ik kan nooit meer normaal rijst eten. Wat een werk. Maar je hebt dus die halmen heb je meegenomen, maar die berg weer af vervolgens. En dan moet je die rijst er dus uitslaan. Hoe werkt dat? Nou ja, dus we hebben geplukt, maar ze hadden ook nog wel een paar bosjes rijst gedroogd. En dat sla je eigenlijk uit dat vliesje. Ga je dat slaan met een grote stok eigenlijk. En dan denk je, dat doe je wel even. Nou, ik snap wel, niemand daar is gezet zoals ik. Ik was echt grootste. Het is heel, heel zwaar werk. En daarna gaan ze dat zeven en blazen. En dan heb je echt heel mooi puur rijst. En lekker. Want het is gemengd rijstgerecht. Is het dan puur toch rijst met wat kruid? Of zo moet ik me voorstellen? Nee, dat is een kokos. Dus ze koken de rijst in de kokosmelk. En dan raspen ze, zit ook geraspte kokos in. Dat was ook heel mooi. Daar hebben ze een houten plank. En dan hadden ze een blikje. Daar hadden ze gaatjes in geslagen. Dat aan die plank weer gespijkerd. En dat was dus de rasp. En die was zo scherp. Ik haalde mijn vingers er bijna aan open. Dat is echt gewoon bijzonder hoe ze dat dan maken. En er zit kousenband in en er zit kool in en uitjes in. En er zit iets in. Ja, daar moest ik wel een beetje om lachen. Wat denk je wat ze ook gebruiken? Ook in het binnenland, midden Suriname. Bouillonblokjes. Ja. Is ook makkelijk. Ja, toch? Maar ik vind het ook wel heel leuk. Dan gingen die bouillonblokjes weer. Hoor. Dat gebruiken ze. Dat is grappig, fantastisch. Hè? Dat is dan heel erg vanuit de stad naar het binnenland gekomen. De bouillonblokjes, ja. Ja. Ga jij die Moxie Alesi vanaf nu anders mee rijden? Nou ja, eigenlijk kan ik het niet maken zoals hun dat doen. Want ze doen het samen en het is zo mooi. En het is een gevoel. En het is proeven. En ze doen het samen met zingen. Nou ja, als ik thuis begin te zingen, zegt ze, of de deur vraagt of de deur dicht kan. Dus dit is ook een dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft allemaal niet. Nee. En kun je die hooglandrijst hier wel krijgen überhaupt? Volgens mij wel, ja. Het is online verkrijgbaar. En het is wel heel mooi. Ik hoop dat het dus steeds meer ook hier te krijgen is. Want daar help je de mensen in het binnenland mee, hè? Ja, ja. Eva, je hoort het al. Je hebt die aflevering ook al mogen kijken. Hè? Wat heb jij ervan opgestoken? Nou, ik vond sowieso inderdaad, er zaten echt een paar hele ontroerende momenten in. Dat je inderdaad, dat je ook bij dat monument staat en het verhaal vertelt. Ik kreeg ook kippenvel trouwens, toen je welkom geheten werd door die vrouwen. Maar er zit ook nog een heel ander verhaal in van een soort botanische, wat ooit een plantage was en nu een botanische tuin is. Waar dan een echtpaar die dat heeft ontwikkeld. Ja. En die vertelde dus inderdaad dat heel veel planten die daar groeien, die zijn destijds door de tot slaafgemaakte in hun haar geweven en zo vanuit Afrika naar Suriname gebracht. Dat vond ik echt heel, heel bijzonder. En nou ja, sowieso het hele verhaal. Ik vind Keti Koti en de afschaffing van slavernij ook echt weer een voorbeeld van de kracht van mensen, van people power. Ik bedoel, dat is niet gebeurd omdat de politiek dit had bedacht, maar omdat mensen in opstand kwamen, omdat mensen zich hier heel erg hard voor gingen maken en inderdaad bij de politiek gingen aankloppen van dit kan echt niet, dit is inhumaan. En afschaffing van slavernij is zo'n mooi voorbeeld van hoe belangrijk die stem van inwoners is. Ja, 1 juli dus. Ja, vieren we dat, denken we dat. Het is vandaag. Ja. En die special is dan ook vanavond is ook te zien, Sharon. Binnenste buiten om 6:55 bij KRO NCRV te zien op NPO 2. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Ben Spee uit Delft. Goedemorgen. Je bent 26. Dat klopt. En je studeert werktuigbouwkunde. Correct. Wat wil je gaan doen ermee? Ik wil graag de energiesector in als ik afgestudeerd ben. Ik weet nog niet precies wat. Ik wil het zeggen, het is heel breed. Ja, het is erg breed. Maar ik zou graag met waterstof werken. Dat is ook waarin ik graag zou willen afstuderen als ik de kans heb. Ja, en is daar al voldoende onderwijs in, ook in waterstof? Onderwijs zeker, ja, 100%. Er zijn een paar professoren die daar echt mooi onderzoek naar doen. Naar het verbeteren van waterstofcellen. Dat is echt wel interessant. Mooi, en ja, vandaag hoop je natuurlijk nieuwskenner van de week te worden. Ik hoop dus ook dat je een beetje lekker in het nieuws zit. Nou, dat hoop ik ook. Ik ben een beetje overhoord in de auto hier naartoe. Het ging nog niet zo goed als ik hoopte. Maar... Ja, je hebt ook het hele weekend. Dat is op maandag altijd lastig, hè? Ja, precies. Ik wens je heel veel plezier vooral erbij. We gaan beginnen. Je ziet haar bijna het podium niet opkomen door alle vlaggetjes. En democratie, rien n'est plus normaal et sain. Hoe is de stemming in het land eigenlijk op dit moment? Want radicaal rechts heeft toch een grote overwinning behaald, hè? Macron wil nu voorkomen dat het Rassemblement National volgende week in de tweede ronde daadwerkelijk de grootste wordt. Maar hoe? Vraag 1. Macron gokte en verloor. Met hoeveel procent van de stemmen werd Rassemblement National de grootste in de eerste ronde? 28. 33%. Verzameld links volgt met 28%. De partij van Macron werd derde. Vraag 2 dan. In verschillende Franse steden gingen mensen de straat op uit protest. In welke stad raakte de politie slaags met betogers die gooiden met flessen en vuurwerk? Lyon. Ja. Ook in Parijs greep de politie overigens in toen er ramen in werden gegooid. Kom ik bij vraag 3. Luister hier even naar. In het Oosterpark in Amsterdam is de nationale herdenking slavernij verleden. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1863 slavernij werd afgeschaft. En wat mij met name opvalt is hoe dichtbij het nog is voor de nabestaanden. Daar zit echt nog veel pijn in. Ja, dat is dus vandaag de vraag. De burgemeesters van Dordrecht en welke andere stad boden gisteren excuses aan voor de slavernij? Arnhem. Ja, Marcouch had al eerder erop gehint, maar gisteren was het officiële moment. Vraag 4 dan. Kamervoorzitter Martin Bosma is vandaag niet bij de nationale herdenking. Hoeveel leden van het kabinet zijn dat wel? 10. Ja. Goed gegokt. Om een punt te maken, heeft een woordvoerder gezegd tegen nu.nl. Vraag 5, laat ik weer een fragment horen. Ik wil nu weten wie hier aan het woord is. Today was maybe one of the days that I expected to lose a bit of time. So to be able to follow today is a small victory for me. And I'm really happy to finish in the same time as him. Vingegaard. Goed. Ja, hij is goed van start gegaan deze tour. Beter dan hij zelf had verwacht zelfs. Je kunt een extra punt scoren met de vervolgvraag op deze vraag nu. Als je de makkelijke vraag neemt en die heb je goed, krijg je 1 punt. Voor de moeilijke krijg je er 2. Wat wordt het? Doe maar de moeilijke. Vandaag is de laatste etappe in Italië. Waar eindigt die? Turijn? Ja, ook goed. Gaat lekker hoor. Gaan we naar de hintsvraag. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je denkt te weten, zeg stop. Maar denk goed na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. 4. Ik kwam behoorlijk binnen. 3. Daar heb ik zo mijn redenen voor. 2. Dit moment wilde ik markeren. 1. Gisteren sprak ik voor de laatste keer als premier Nederland toe vanuit het torentje. Mark Rutte. Ja, ik kwam behoorlijk binnen in veel huiskamers via tv, radio en online. En misschien kwamen zijn woorden ook wel binnen bij mensen. Voor 3 punten, daar heb ik zo mijn redenen voor. Afscheidsreden, coronareden, allemaal redenen om een speech te geven vanuit het torentje. En dit moment wilde ik Mark eren. Ja, hij heet natuurlijk Mark Rutte, daar is hij. Ben, je gaat met 7 punten ga je het kanon in. Succes. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De leiders van Hongarije, Oostenrijk en welk ander land gaan Europees samenwerken? Italië. Tsjechië. 1 op de 9 jongens doet wat online, ondanks een verbod? Kansspelen. Gokken, het was even spannend, maar Spanje versloeg Georgië met hoeveel? 4-1. Ja, dan de hintsvraag. Van wie wordt de 31-jarige Lars Nieuwerf de rechterhand? Dick Schoof. Is goed, Max Verstappen en welke andere coureurs zijn boos op elkaar om roekloos rijgedrag? Norris. Ja, orkaan Beryl is uitgegroeid tot een orkaan van welke categorie? 4. Ja, welke organisatie waarschuwt voor recorddrukte deze zomer op de weg? ABB. Ja, welke beroepsgroep zegt de NRC te vrezen voor een implosie? Huisartsen. Fysiotherapeuten. Van welke overleden YouTuber is nieuw materiaal gepubliceerd? Pas. Technoblade. Hoe heet de speler die Engeland in de verlenging naar de kwartfinale kopte? Harry Kane. Ja, wie gaat Marieke Elsinga vervangen in de ochtend op Q-Music? Pas. Luca Witschenhuizen. De Consumentenbond waarschuwt voor slinkse autoverhuurders in welk land? Frankrijk. Spanje. Welke veelbesproken Nederlandse artiest bevestigt op Instagram zijn nieuwe relatie? Oh, geen idee. Heel belangrijk nieuws natuurlijk dit. Ja. Heel kleine. Heel kleine. Hadden we nog. Even kijken, Ben, 49 punten. Dat is heel niet gek. Om de week mee te beginnen, toch? Prima, toch? Zelf ook tevreden? Ja, best wel. Ja, mooi. Ging beter dan in de auto, dus. Hè? Ging beter dan de auto toen ik dat is altijd goed. Na 49 punten kun je prima weekwinnaar weer worden, weten we sinds vorige week. Fijn dat je hier was. En misschien dan dus tot vrijdag. Eva Rovers, dank je wel dat je mijn spraakmaker wilde zijn vandaag. En weer even het punt van de burgerberaden wilde benadrukken. Laten we kijken over een jaar hoe het is gegaan met ons Nationaal Burgerberaad Klimaat. Ja. En Charles de Miranda, dank je wel voor jouw komst en voor je verhaal. Succes met het uitzoeken nog van het verhaal van je familie, van jezelf. En met de aflevering van vanavond natuurlijk. En zometeen op Radio 1 hoort u Sven op 1 met Sven Kokkelman natuurlijk. Sven, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, Roos. Het aanstaande kabinet is bezig om zichzelf officieel op te richten. Het kabinet Schoof, dat doen ze niet in de treffenzaal. Daar mag je pas gaan zitten als je bedig bent. Dat doen ze beneden. Nog net niet hier in de kelder, maar in een sober zaaltje van de Rijksvoorlichtingsdienst op het ministerie van Algemene Zaken. Het is geen onbelangrijk overleg overigens, want daar worden portefeuilles verdeeld. Als je daar zit te pitten, kun je er nog echt heel lang last van krijgen. Nou, mijn gast van vandaag weet ongeveer hoe dat gaat, hoewel die daar als staatssecretaris nooit bij was, maar kreeg wel de gevolgen. Fred Teven is mijn gast zo. Oh ja, krijg maar een leuk kijkje in de keuken. Zo is het. Ja, in Den Haag. Dat is zometeen om 11:30. Tot zover Spraakmakers voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Morgen zijn we er natuurlijk weer om 9:30, de bekende tijd. Ik wens u nog een hele fijne dag. En nu kunt u genieten van het NOS Nieuws en dat krijgt u vandaag van Jurie Stubenitski. Fijne ochtend. Dit was een programma van KRO en NCRV.